Szervusztok, kedves nézők! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket 104-szer is a Cubecastben. Hello! No. Hogy mint mindenki? Hát lassan már így a közepét tapossuk a decembernek. Ne is mondd! Semmi nem sikerült eddig úgy, hogy terveztem decemberre. Hát lassan én is kezdek már így évvége felé így szétcsúszni, úgyhogy... egyszer megéljük azt a 2018-at is remélhetőleg. Na, videójátékok, vagy valami hasonló? Hát, vagy valami leginkább, mert én nekem hála az égnek megint nem sikerült szinte semmi újra játszanom. Na, megvigasztallak, nekem se. Ha a Hearthstone nem számítjuk. Ha a Hearthstone nem számítjuk ide, de az már így igazándiból. Az a helyzéként, hogy ez a hét, ez így tyú, és így elment. Az egész. A karácsony előtti időszak az már ilyen, tehát így én se tudom, hogy hova kapjak. Tehát ha épp nem dolgozom, vagy a családdal így jövünk jobbra-balra, meg kezdünk készülődni meg, de még sehol nem tartunk, de már így készülődünk, tehát ezt adom. Én elképesztően büszke vagyok magamra egyébként, mert megvan az, hogy pajtásnak a karácsony ajándéka. Ez egy, amit fel tudok mutatni egyébként. De hogy őre ki megvan a karácsony ajándéka, ma be lett szerezve. Úgyhogy. Hát most nem mondom, hogy így spoilerezd, de így pár ezer ember előtt. Alapvetően egyébként ez ilyen vicces volt, mert így most itt helyben nem akarom egyébként, mert valószínűleg nem fogja visszanézni, meg nem szokta visszanézni a Cubecastet, de hogy YouTube-ot ugye néz. Most épp nincs itthon, tehát hogy ezt nem hallaná meg. Viszont Twitterre olyan szemrebbenés nélkül kiírtam, hogy mit keresek neki, mint öröm volt nézni. Mert ugye Twitterre nincs, és a Twittert nem használja. Úgyhogy ez ilyen teljesen biztos voltam. Egyébként ennek ellenére lehet, hogy sikerült már ebbe lebuktatnom magamat, mert az egyik Twitter követőm, ő elküldte képen, hogy neki milyen van abban a témakörben. És ez a kép meg volt nyitva, amikor mellettem állt és elővettem a telefonomat. De nem vagyok benne biztos, hogy észrevette konkrétan, hogy... Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy észrevette a képet is, de sajnos simán benne van. Na, hát akkor te Twitteren tudsz bujkálni. Jó, én nagyon, igen, a Twitter az ilyen abszolút. Tehát nyilván Facebookja van, nyilván YouTube-ja van, azokat így követi, de a Twitteren egyáltalán nincs jelen. Hát én meg úgy vagyok vele, hogy így nagyon sok platformon jelen vagyok, de csak mint csonti. Tehát, hogy így magánszemélyként, így privátként nem nagyon használom egyiket se. Tehát ezért szokott előállni az abszurd helyzet, hogy ismerősök így írnak nekem Facebook üzeneteket, amiket csak ilyen hetek távlatában veszek észre, de a Facebook oldalra rendszeresen posztolok ki tartalmat. A csonti igen, a Facebook azt oldalra. Igen, amikor megpróbálod megmagyarázni utána, hogy hát ez úgy volt, hogy... Tehát hogy így én így ezeket a social media kontaktokat abszolút így kizárom az életemből, viszont mint platformot használom így biznisz célokra. És ez így tök egészséges szerintem. Lehet, hogy hosszú távon egy kisebb fajta skizofréniához vagy személyiségzavarhoz vezethet majd, tehát én mondjuk így viszonylag jól menedzseltem, hogy nem mostam össze a valós személyiségemet a csonti személyiséggel. Még akkor is, hogyha ez a kettő mondjuk így egyezik, csak mondjuk én így privátban ilyen abszolút ilyen visszahúzódó, így nem vagyok szószártyár, viszont ha kérdeznek, beszélek, de teljesen más az, amikor meg a csonti minőségemben vagyok. Tehát nem tudom, hogy érthető-e, amit így mondani akarok. Tehát, hogy így... Abszolút érthető, ezt egy csomó videós csinál egyébként. Közben egyébként cseten írják, hogy baj van a hangminőségemmel, megpróbáltam csinálni valamit, átnéztem, milyen eszköz van, átnéztem a hangerőbeállításokat, nincsen semmi olyan, amiről tudnék. Na mindegy, szóval, hogy nem, nincsen semmi, amiről tudnék, és amit meg tudnék oldani. Na, szóval, hogy ez csomó videós így csinálja, és szerintem ez így egyébként egy csomó embernek ez jön be tökre. Én nem. Tehát nekem ez a... Nekem nincs úgymond külön videó személyiségem. Kinda. A kicsit többet káromkodok, ha nem videózom. Ezzel én is így vagyok. Hasonló a humorom, talán feketébb, hogyha, talán sokkal sötétebb, hogyha nem streamelek, de hogy egyébként nincs ennyire erősen szétszedve a dolog. Tehát, hogy én például Twitteren, ott ilyen, nem tudom, én tökre szeretek ilyen... ilyen dolgokat így bemutatni, hogy tehát, hogy így ez a terv asszonypajtásnak, segítsetek. És akkor tudod, így a nézők is bevonódnak, meg az a helyzet egyébként, hogy én most googlizhatok napestig, mert valami őszintén én azt hittem, hogy tehát, hogy rossz néven kerestem volna magát a tárgyat, tehát hogy ezt nem tényleg googlizhattam volna napestig, ha ez így nem derül ki. De hogy ez nekem is tök jó, mert hogy el is mondják a tapasztalataikat, érted, sok többet lát, és egyébként hozzá kell tenni, hogy hiába googliztam, meg mit tudom én, végül olyan boltba mentem, és olyan boltban vásároltam meg azt, amit megvásároltam, amit ajánlottak. Konkrétan ajánlott két néző is Twitteren. És na igen, a szájhagyomány. Végül az lett a nyerő. A legerősebb marketing a szájhagyomány. Ezt mondjuk aranyosan részükről is, hogy nem írták le a bolt nevét, csak a fajtáját is, hogy hol találhatom. Úgyhogy legyen egy kis izgalom a nyomozás. Átfutattam azt a plázát, hogy biztos, hogy arra gondol neki, és mikor biztos voltam, hogy arra gondolok, akkor bementem, és így tudod, kívülről ilyen tök picinek tűnt a bolt, és így bementem, és így hogy hátul itt még van egy eldugott rész. Akkor ez az. Na, hallottad-e a legújabb Patreon híreket? Ha már így beszéljünk valami tartalomról. Nagyobb adót raknak rá. Hasonló, igen. Ja, tehát, hogy legjobb, én csak egy fél tweetből olvastam egyébként, és bevallom őszintén, gondolkoztam ezen amúgy, hogy mi legyen ezzel kapcsolatban az álláspontom, de hogy így nem alakult ki végül, hogy akkor, ha legjobb tudomásom szerint, akkor nagyobb az adó, amit rá, vagy nagyobb plusz raknak rá, tehát ez egy dolláros csomag, az nem tudom mennyibe kerül, és ezzel sikerült elérniük azt, hogy technikailag az, akit támogatsz, ő megkapja a 90-valahány százalékát annak az egy dollárnak, de mindezt úgy sikerült elérniük, hogy közben pedig a teljes fizetett összegnek sokkal kisebb százalékát kapják meg, mint eddig. Igen. Tehát, hogy csak hogy így én most így ennek utána néztem így az elmúlt pár napban. A lényeg, hogy tényleg az a szöveg, hogy sokkal több jut el így az alkotókhoz. Ami teljesen rendben van, és ez így... Teljesen, igen, tehát ez eddig igaz. De ez egy nagyon jó, viszont sokkal kevesebb fog támogatást küldeni. Ergo, ez egy olyan abszolút helyzetet fog eredményezni, hogy bár statisztikailag többnek kéne jusson az alkotókhoz, nagy számokban tekintve kevesebbet fognak szerezni. Aztán gondolom, ezt a Patreon kimatekolta, hogy nagyon radikális kijelentés bármilyen kutatás nélkül, semmi bizonyíték nincs arra, hogy ez így fog történni. Nem, ez csak egy feltételezés. Jelenleg az a probléma, hogy többbe kerül ugyanannak az egy dollárnak az eljutatása. Na, igen. A lényeg annyi, hogy most a Patreon olyan 5% körül vesz le minden egyes tranzakcióból, tehát az a Patreoné, ő ebből tartja fönn magát, és ezt lecsökkenti olyan 2,5-2,9% körülve, pontosat nem tudom megmondani, de a lényeg az, hogy lecsökkenti ezt a részesedését. Viszont minden egyes támogatásra rápakol 0,36 centet, ami nagyjából olyan 100 forintnak megfelelő összeg, tranzakciós díjként. Tehát mostantól a tranzakciós díjakat konkrétan ráterhelik az adományozókra, azaz nektek, kedves patrónusaink, vagy rátok. És akkor ezzel kíván a Patreon mindenkinek boldog békés karácsony 2017-ben. Szóval... Én nem tudom, én ezt bevallom, mert én tudom, hogy ez játék a számokkal, meg tudom, hogy... Tehát... Értem egyébként, hogy ez így nem jó. Főleg azért nem jó, mert egyébként úgy kommunikálják, hogy mennyire királyak, hogy több százalékot tudnak nekünk alkotóknak hát, ebben nincs más pozitívum, amit meg lehet fogni, az a baj. Hogy ebben ez a pozitívum, viszont a gyakorlatban ott bukik ki a macska a zsákból, hogy nagyon sokan vannak, akik csak egy vagy két dollárokat adományoznak, aha, viszont nekik az egy dollárra minden egyes, tehát itt most nem azt kell nézni, hogy összességében. Most egyébként két levegőből kapott információ ütközik, de hogy szerintem meg nem azok a kimagaslók, akik egy vagy két dollárt adományoznak. Tehát nem ők vannak többen a Patreonon, hanem azok, akik többet. Gondolom, tehát nem feltétlenül csak a saját oldalamon biztos, de nem feltétlenül csak a sajátom alatt. Ugye én elég komoly kutatómunkát végeztem, mert ennyimet összeraktam. Szerintem átlagban azok vannak sokkal-sokkal kevesebben, akik egy vagy két dolláros összegben adományoznak havonta. Hát ezt így nem tudnám megmondani. Nálam az egy-két dollárosok dominálnak. Van egy 5 dolláros szekció, és egy nagyon kicsi 10 dollár fölötti. Na most megpróbálok majd összerakni erre. Én az a baj, hogy az enyémet sem tudom alátámasztani, és most ebben az esetben ez engem elég zavar. Megpróbálok majd összerakni egy ilyen kisebb kis kutatást, amivel megpróbálom, mert engem is érdekel, meg engem ugye nagyon érdekel jelenleg a crowdfunding, szóval én ebben elmélyednék jobban szívesen. Úgyhogy megpróbálok majd összerakni egy kutatást, addig maradjunk annyiban, hogy ezt még egyáltalán nem tudjuk. Így ez legyen az official álláspontunk erre, hogy nem tudjuk, melyik van több. Ezt nem tudjuk, ez tény, hogy nem tudjuk. Amit viszont tudunk, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy itt nem azt nézi a Patreon, hogy te mondjuk egybe betolsz a Patreonba X összeget, amit így elosztasz valahány alkotó között, és akkor arra az egészre pakol rá 0,36 centet, hanem az a 100 forintot, hanem a valahány alkotónként, ha te mondjuk 10 dollárt osztasz szét egy dolláros adományokra, aha, és akkor abból 10 embernek adsz egy-egy dollárt, akkor arra 10-szer fog 0,36, tehát 100 forintot rápakolni, és nem egybe. Tehát nem 100 forinttal, hanem 1000 forinttal ugrik meg. Tehát emberenként, ahány embert támogatsz, az 100 forint. És ez így viszont nagyon nem jó a támogatói oldalról nézve. És igen, ez így konkrétan így azt biztos, azt fog, tehát ez biztos magával fog vonni egy olyat, hogy aki jelenleg támogat sok embert kis összegekkel, az vagy azt fogja csinálni, hogy ezt így leszűkíti, és kevesebb embert fog, vagy egy picit nagyobb összeggel, vagy ugyanannyival támogatni. Egyébként tehát igen, ilyen biztos lesz. Ez a logika abszolút érthető. Az a kérdés, hogy vajon mennyi ember az, aki ténylegesen sokat támogat, mert sokféle különbözőt. Én ismételten azt mondanám egyébként erre, hogy én szerintem nem annyira. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy ez annyira nagyon, nem tudom, annyira jellemző. Ami egyébként ezzel kapcsolatban számomra egy ilyen kérdés, hogy ilyen elég komoly kérdés, hogy miért történt ez az egész. Tehát, hogy alapvetően tökre nem zavarna, átalakították a rendszert, mit tudom én, tökre nem zavarna, ha azt mondanák, hogy mert szeretnénk mondjuk mi is több részesedést belőle, azért szeretnénk jelenleg több részesedést, mert mondjuk az oldal fenntartása költségesebb, mint vártuk, vagy érted? Tehát lenne valami indok-e mögött, mert az bevallom őszintén, az nem szimpatikus, hogy az engem támogató embereken akarjanak élősködni. Tehát ugye annó, amikor a szponzorok, meg a szupercset, meg az ilyenek megjelentek a YouTube-on, akkor ugye nekem az egy teljesen fix tervem volt, hogyha kiderül, hogy hozzányúlnak azokhoz a pénzekhez, akkor kilépek a partner cégemtől, mert hogy ez elvi kérdés, tehát hogy ne nyúljanak hozzá azokhoz a pénzekhez. Nyilván kiderült, hogy nem nyúlnak hozzá, ez most egy teljesen másik kérdés. Az most megint egy másik kérdés, hogy a YouTube igen. Én ezt azt elég magas százaléknak tartom, amiben a YouTube hozzányúl egyébként. Nyilván értem egyébként, hogy a Patreon esetében nem csak az oldal szilárd fenntartását kell fizetniük, hanem nekik ugye ez az üzleti modelljük. Viszont azt nem látom feltétlenül, hogy mondjuk miért nem elég az, ami eddig volt. Na ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy két dolog biztos, illetve három. Az első, hogy ez a változtatás december 18-ától, azaz jövő hét hétfőtől lép életbe. Tehát már a decemberi támogatás az e szerint lesz levonva a hó végén. Vagy a januári? Már nem is tudom. A januári lesz, mert hogy a decemberi le van vonva. Jó, szóval a következő januári alkalommal már e szerint vonja le mindenkitől az összeget, tehát ahány embert támogatsz, annyiszor 0,36 centet, tehát maradjunk a nagyjából 100 forintonként rápakol még extrába. Tehát ez az egy biztos. A második biztos, hogy ez valószínűleg elég sok embernél azt fogja eredményezni, hogy átgondolja, hogy hogyan és kiket és mennyivel támogat, és ez nem feltétlenül fog ezt sok embernek jól esni. Ezt amúgy is átgondolják az emberek. Tehát, hogy ez nem egy ilyen izé, hogy ó, dobálok ide egy dollár, egy eurót, oda egy eurót. Feltéve, hogy értesül egyáltalán erről. A harmadik, ami meg biztos, mint az állat, hogy ezt a Patreon biztos kimatekolta magának, hogy ez jó legyen. Neki, a Patreonnak ez jó legyen. Tehát ő ismeri a statisztikákat, ő ismeri, hogy kinél, hányan, mekkora összegeket adományoznak, és ez alapján húzta meg szerintem ezt a határt, és ez alapján hozta meg ezt a döntést. Tehát, hogy így simán előford, én ezt biztosra így veszem, hogy most mi így ismerünk embereket, látunk Patreon oldalakat, de nincs egy átfogó adatbázisunk az egészről, és ez a, igen, nekik megvan, és ez alapján ők mondjuk azt tudják, hogy mondjuk a nem is feltétlenül a magyar, de mondjuk az amerikaiak esetében, akik ugye valószínűleg a bevételüknek egy markáns százalékát adják ki, a patronusok mondjuk szeretnek ilyen 10, 20, 30, 50 plusz dollárokat adni emberenként, és most nekik az a 0,36 cent, ez így semmi. És úgy vannak vele, hogy akkor jó, akkor ezt így megtrágíthatjuk, viszont az ilyen 1-2 dollárosok, akkor ezt vagy szeretnék egy kicsit így lemorzsoltatni, mert nekik ez baromi nagy tranzakciós költséggel jár, amit eddig ők álltak. Aha. És ezt szeretnék úgy átcsoportosítani, hogy akkor legyen kevesebb ilyen 1-2 dolláros tranzakció, és akkor vagy adjanak az emberek többet, és akkor ők is ebből többet csippanthatnak le. Tehát így egy ilyen motiválják az embereket, hogy fizessetek egy picivel többet, és akkor az úgy megéri nektek. Tehát ez a kettőt vesz, és egy harmadikat kap akcióba típusú ilyen történet, amit így a boltokban is lát az ember, ami lényegében arról szól, hogy vegyél többet, és akkor jaj, de megéri neked, holott meg lehet, hogy nem is volt annyira szükséged, érted? Tehát, hogy vedd meg a nagyobb kiszerelést, és jobban jársz. Jó, ez hogy ilyen. De szerintem ez lehet az egyik. A másik, hogy tényleg nem akarják ők fizetni most már a tranzakciós költségeket. Valószínűleg nem most már, hanem eddig sem akarták igazán, csak nem tudták, hogy ezt hogy oldják meg, vagy nem tudom, szerintem gondolom mentek háttérben a kutatások, hogy ez így, hogy éri meg nekik talán a legjobban, mert ugye jelenleg... hát ez ilyen... nem tudom... Ez ilyen fura egyébként, és már eddig is elég magasak voltak rajta az adók. Tehát egyébként eddig is elég magasak voltak rajta az adók, tehát hogy több néző is jelezte, hogy amúgy ők tök szívesen támogatnának Patreonon. Hogy ő nekik sok az adó rajta. Ami egyébként szintén teljesen egyértelmű, csak az ilyen esetekben egyébként tökre működhet az, hogy fogja aztán küldje közvetlenül PayPal-on. De az a helyzet, hogy még így is sokkal erősebb a hatása ugye ennek a Patreon közösség formáló erejének. Tehát, hogy én nem tudom, én nem gondolnám azonnal, hogy mindig állandóan személyes támadásnak kell venni, amikor egy cég valamit változtat. Én személy szerint nagyon érdeklődnék, hogy miért változtattak, illetve én személy szerint engem az is nagyon érdekel, hogy miért változtattak erre a ronda logóra. Tehát, hogy... Most én rákerestem a Patreonra a Wikipédián. By the way, a Wikipédia megint szeretne támogatást kérni a használóitól opcionálisan. Egyébként. Csak úgy mondom, hogy megint kirakták ezt a... Én egyébként bányom, én szoktam küldeni. Én már küldtem nekik ilyen 500 forintocskákat. Ja, hát én sem sokkal többet, nem arról van szó, hogy belőlem élnek meg, de én ilyenkor szoktam. De nem, tehát a Wikipédia történetesen az egyik legjobb dolog az interneten, ami így van. Hát észszel használja az ember. Ha nem használja észszel, akkor sajnos nem, akkor nagyon nem jó. Hogy lehet nem észszel használni? Hát úgyhogy nem ellenőrzed a forrásokat. Van nagyon sok Wikipédia oldal, ami konkrétan hülyeséget ír. Tehát, hogy alul ellenőrizni kell a forrás felsorolást. Na jó, jó, igen. De alapvetően tehát az egyik olyan dolog az interneten, ami így jó. És ez tök ingyenes, bárkinek hozzáférhető, és reklámmentes. És én úgy gondolom, hogy 500 forintot megér az én pénztárcából is az, hogy ez így maradjon esetleg. De mindegy, most nem ez a téma. Na, rákerestem, és 2013 májusában alapították a Patreont, gyakorlatilag 4 évvel ezelőtt, és nem tudom, hogy ez eredetileg is az üzleti tervük része volt, de én elképzelhetőnek tartok egy ilyen kifutást is, hogy mondjuk elindulnak ugye az oldalon, és így próbálnak nagyon jó fejek lenni, a tranzakciókat is ők állják, stb. Stb. Aztán, hogyha így bejön az oldal, már pedig ez bejött, akkor az üzleti terv részét azt képezte, egyik része az volt, hogy mondjuk ezeket a tranzakciókat szép lassan így átterhelik a felhasználók felé, ugye? De hogy addigra már mindenki ott van. És az abban is, mert ez is lehet. Tehát, hogy én nem szeretném helyből mindenkiről rosszat feltételezni, meg mostanában nagyon, nagyon gyakran ez a tendencia. De egyébként simán lehet, hogy végül kialakult az, hogy ez lett a domináns adománygyűjtő oldal, vagy nem adománygyűjtő, de a domináns rendszeres de adomány technikailag gyűjtő oldal, mert ugye nyilván más jellegű kampányokra más oldalak azok, amik megfelelőbbek, és egyébként simán lehet. Az az izgi egyébként, hogy tehát lenne számomra fura egyébként ebben a dologban, hogy abban az esetben, hogyha valami elkezd nem megérővé válni, tehát ez most nyilvánvalóan nem azt jelenti, tehát nem feltétlenül ez a pár 36 centes, vagy 30 valahány centes, vagy 30 centes, 36 nem? 0,36 cent, de nem 0,36 cent, mert az 0,36 dollár, a 0,36 cent, dollár euró. Elnézést, 36 cent, jó, elnézést. Igen. 100 forint, ez a stabil, igen, 100 igen, forint, igen, körülbelül. 110 egyébként, 36 cent, igen. Ez, mennyi én most nem, a dollár? Nem gondolnám, hogy ők így, ez most így romokba fog dönteni bármit, vagy bármi, és az a helyzet, hogy én azt se gondolnám feltétlenül, hogy ez biztosan rossz. Az igen, hogy nem kommunikálják rendesen, és hogy az szerintem para, hogy nem kommunikálnak nyilvánvalóan, ez az összes nagy felhasználó számú felületen egy kereszt, ugye a YouTube-on ugyanúgy, és a Twitch-en ugyanúgy az lesz pár év múlva, amikor majd nem tudnak már mindent, bár mondjuk egyébként patchnótokat akkor is lehet simán csinálni a mi értekről, meg az ilyenekről, de hogy ilyenkor egyszerűen születik egy új felület. Tehát ha ez valóban hatást fog gyakorolni a dolgokra, akkor valószínűleg egyszerűen születik egy új felület, és az a helyzet, hogy ez a Patreonnak nincs annyira domináns helyzete, mint mondjuk a Facebooknak. Mert a Facebookot, azt ugye még így nem... Tehát azt most már nagyon-nagyon nehéz megtörni, egyszerűen azért, mert elég nagy lett ahhoz, hogy felvásároljon minden mást. Vagy ha nem tud felvásárolni valamit, akkor egyébként, ami számomra egy kicsit furább, ugye az évvel történt a Snapchat-tel, hogy nem tudta felvásárolni a Snapchat-et, mert nem volt hajlandó a Snapchat eladni magát, és egy másfél éven belül egyszer csak ellopták a tartalmukat, vagy hát a tartalom rendszerüket, és először Instagramra, és aztán Facebookra integrálták. Ami ugye nyilvánvalóan egy ilyen para, viszont egyelőre a Patreont nem érzem egy ekkora oldalnak, és bevallom őszintén, én nem is feltétlenül tekintenék rájuk úgy, mint gonosz. Nyilván lehetséges... Ja, azt senki sem mondta, hogy gonoszak, itt csak annyi a hír, hogy változások közelednek. Abszolút változások közelednek egyébként, valószínűleg én is fogok erről írni egy kis szösszenetet a patronjaimnak a Patreonra, de hogy én nem érzem azt, hogy ez így nagyon, mert értem, hogy ez több, de hogy nem érzem, hogy olyan szignifikáns a változás. Tehát az egy dollárhoz arányosítva nyilván az. Tehát, hogy nyilván. Igen, tehát hogy akik mondjuk keveset tudnak csak erre rászánni, azoknak ez így fájóbb lesz, és lehet, hogy visszamondják emiatt. Itt ez tényleg azokat fogja jobban érinteni, akiknek az adományai zömét ilyen egy-két dollár, sok egy-két dolláros támogatás adja ki. Én bevallom őszintén, én nagyon erősen annak az oldalán állok amúgy, hogy inkább, tehát hogy azok, akiknek teszem azt, ez változást hoz abban, hogy ők vállalják-e vagy nem a támogatást, azok alapvetően se csinálják inkább, mert hogy szerintem ez tényleg olyannak kell, tehát hogy olyanok éljenek ezzel a lehetőséggel, akiknek belefér, érted? Tehát akiknek nem ilyen problémát, aki mondjuk egy eurónyi összeget a hónapban így összekapargat, hogy azzal támogassa a kedvenc alkotóját, ez nyilvánvalóan az nagyon-nagyon szív, tehát hogy az még inkább ilyen komoly vállalás és komoly elköteleződés, de hogy mivel ugye alapvetően nem feltétlenül, hát nem tudom, nem emiatt nem halunk éhen, vagy legalábbis gondolom, nem emiatt nem halunk éhen, ezért, és ráadásul senki nem akar kivenni senki zsebéből semmit, ezért én amondó vagyok, hogy azok nyugodtan, nem tudom, azok nyugodtan mondják vissza. Tehát mert érted, tehát, hogy ez nem... Tehát az a helyzet, hogy én például tökre szeretném, hogy úgy nézzen ki a Patreon oldalam, hogy ez ne jelentsen senkinek terhet, mert elméletileg lesz olyan, akinek nem jelent. Érted? Hát úgy logikus, és én is azt írtam így a kedves támogatóimnak, hogyha bárkinek ez gondot okoz, akkor nyugodtan ossza, csoportosítja át, mondja vissza, most nem lesz ebből nekem semmi problémám. Meg, tehát nekem azért, tehát nem ebből élek. Tehát nyilvánvalóan egyébként nekem most jelenleg éppen elég komoly részét teszi ki a megélhetésemnek, de hogy egyáltalán nem azt akarom, hogy most így azonnal ez így nagyon. Tehát szépen lassan építgetem, szépen lassan egyre erősebben toljuk a dolgot, és ez valószínűleg szépen lassan növekedni fog. Viszont mindenkinek azt szoktam mondani, hogyha bármi történik, mert hogy egyébként nagyon-nagyon aranyosak, nagyon-nagyon sokan a Patreon közül. Tehát van, aki írt, hogy a bankkártyával valamit szórakoztak, és emiatt nem tud utalni, ez Noi volt egyébként. Vagy volt, aki írt, hogy hát máshogy tervezte, és a 25 dolláros csomag mégsem megy, a 15 dollárosra váltott, hogy vegyem ki a Minecraft szerverről, meg ilyenek, és hát így ezeknek így visszaszoktam, vagy az ilyeneknek visszaszoktam írni, hogy ne viccelődjünk, mert ha valami baj van, és valami nem úgy jött ki, ahogy szeretnéd, akkor egyszer mondd vissza, tehát hogy akkor sincsen semmi baj, és akkor, tehát hogy érted, nem kötelező, vagy nem is tudom, hogy... A lényeg az, hogy mi nem haragszunk meg. Lehet mások igen, de mi nem. Ezért. Tehát én is abszolút úgy gondolom, hogy ha bárki valaha is arra vetemedett, hogy így támogasson minket, és emiatt a pénztárcájába nyúl, az a minimum, hogyha esetleg ettől neki elmegy a kedve, vagy bármi miatt ez nem jön össze az adott hónapban, akkor én nekem egy rossz szavam sem lehet, mert egészen addig adott már valamit, amire egyébként senki sem így kényszerítette. Igen, nem kényszeríti, nem kötelező, adott már valamit, ha úgy gondolja, hogy most már a továbbiakban ez nem aktuális, akkor abszolút csinálja, tehát hogy igen, abszolút egyetértek, igen, abszolút egyetértek veled. Valószínűleg tartom egyébként, hogy ez még nem egy lejátszott dolog, mert itt még könnyen lehet, hogy lesz még változtatás mondjuk a következő évben. Viszont úgy gondolom, hogy ez megint így érdekes megvilágításba helyezi, hogy az online tartalomgyártók, meg úgy mindenki így kreatív, aki így az online térből is vár valami megélhetést, azok milyen modellekbe gondolkodjanak. Mert ugyanis én egyre inkább azt látom, hogy elindulnak ezek az oldalak, mint YouTube, Twitch, Facebook, Patreon, meg így sorolhatnánk, és mindegyik így felkínálja egy idő után a rajta lévő embereknek azt, hogy éljen meg abból, amit oda gyárt nekik kontentet. Aztán egy idő után meg eddig nekem az a tapasztalatom, hogy elromlik a rendszer, vagy legalábbis így nem lesz olyan jó, mint az elején. Mert változik az üzleti terv, változik, változik az a közösség. Sokkal jobb lesz, mint az elején, változik más a platform, cél, mint amit igen, vagy pedig pont belecsúszik az ember abba a szegmensbe, aki úgymond lemorzsolódik a változtatások közepette, és az a bekalkulált veszteség. Én egyébként egy dolgot tudok mondani, hogy akárki online tartalomgyártásra adja a fejét, egy szabályt kell szerintem betartani, amit bevallom őszintén én se tartok jól, és nekem is dolgoznom kell rajta, az az, hogy sok lábon legyen. Tehát, hogy mindenki, nekem több ember írta például, hogy mi értelme van annak, hogy YouTube-on van a szponzor lehetőség, van a Patreon lehetőség, van a donate lehetőség, mit tudom én, azért, mert egyszerűen több lábon kell állni. Tehát, hogy ez nem... Igen, tehát hogy ez így nagyon, szerintem is nagyon hülyén néz ki, hogy kim van öt fajta lehetőség, és akkor így most mi van, miért nem egyet használsz? Azért, mert valakinek ez azért kényelmes, nem, mert... valakinek az kényelmes, ne, valaki azt ismeri. Ez is egy, igen, ez igen. Is igaz, hogy valakinek ez, valakinek az, ez is teljesen igaz, viszont az is nagyon erősen benne van, hogy egyszer csak simán lehet, hogy az egyik megkattan. Hát arról ne is beszéljünk, igen. Tehát, hogy abszolút, és abszolút tőlünk függetlenül simán megkattanhat valamikor valaki. Értitek? Tehát megkattant a YouTube, mondjuk nekem egyébként most a statisztikáim elkezdtek emelkedni. Tehát ilyen teljesen nonsense, tehát hogy elkezdett növekedni a feliratkozó számom megint, nyilván nem jó. Tehát hogy nyilván nem arról van szó, hogy jó lenne, mert nem arról van szó, hogy jó lenne, mert nem jó. De hogy megint elkezdtek növekedni a számok, nem akarom felvágni az eremet, amint meglátom, hogy mi van a... De egyébként tényleg, tehát konkrétan igen, annyira rossz volt, hogy nem nézegettem a statisztikákat egy ideig, most mindenem átment zöldbe, ami nyilvánvalóan azért nem annyira jó hír, mert hogy olyan mínuszból mentek át zöldbe, hogy öröm nézni, tehát hogy azért volt honnan visszamásznia, de most is szépen lassan elkezdett visszamászni. Most azt sajnálom, hogy nagyon sok videós projekt nem valósult meg igazából, amit szerettem volna. Én ugye nagyon szerettem volna egy Star Wars visszaszámlálást a Star Wars filmre, ugye szerdára. Szerettem volna egy visszaszámlálást úgy, hogy minden nap az utolsó 5 napban egy-egy Star Wars related videót csinálok. És ugye matematikailag minden megvolt, mert hogy novemberben nekem végezzem kellett volna a Pulitron bezárásával, és utána elméletileg mindennek szabadnak kellett volna lenni, azonban nem így alakult végül, és tökre nem tudtam elkészíteni. Ja, én is most tologatok még magam előtt pár projektet így december, amiket így szeretnék valahogy így megvalósítani, aztán majd kérdéses, hogy mi lesz belőle, de így próbálom magamat rugdosni. Nem azért, mert így bárki kényszeríti, hanem én szeretném ezt még így decemberben, mert akkor úgy lenne kerek a hónap nekem, a kis lelkemben. Igen, abszolút. És azért egyébként azért nincs például a Falcon elpakolva mögülem, mert szeretnék róla csinálni egy részletesebb tesztvideót, nem annyira részleteset, mert egyébként nincs, tehát hogy nem ez ugye nem egy play készlet, tehát hogy nem arra van, hogy egy csomó mindent csinál a dolog, tehát hogy nem kell nagyon sokáig mutogatni a feature-jeit, mert igazából ránézésre kell mutogatni, tehát magát a hajót kell mutogatni, mert elképesztő mennyiségű részlet van ugye benne, meg elképesztő, de ugye azok ilyen statikus dolgok, tehát hogy ilyen vágóképezés lesz gyakorlatilag az egész, és elmondom az építési tapasztalataimat a dologról, és ezt is kéne csinálni, és akkor ma az volt a terv, de közben egyébként már 3 hét óta nem vágtam meg egy társasos videót, tehát hogy ilyen... Ja, és cserébe egyébként, amit abszolút saját, nem hülyeség egyébként, de abszolút saját dolog, a héten, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken megyek este moziba. Úristen, és mit nézel? Azt mondtad, hogy mindegyik Mind? A dolog ugye... Nem akarsz erről beszélni valakivel? Én az a helyzet amúgy, hogy én amúgy szeretem sokszor megnézni azokat a filmeket, amiket nagyon szeretek, mert akkor tudom igazán átgondolni azt, hogy mit láttam, és hogy tetszett-e, nem tetszett, mik tetszettek, érted, mik a problémáim, milyenek. Én erről beszéltem is a LEGO streamben, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy lehet egy egyszerű film megnézés után kritikát csinálni róla. Tehát elképzelésem sincs. Hát az De első egyébként... benyomások azért az fontos szerintem. Igen, de az első benyomás általában tök más, mint a bármilyen közben. Hát egy új szponzorod! Júj, tényleg! Sedo Gamingnek köszönjük szépen. Üdv a klubban. Üdv a klubban. Szóval... Na mindegy, de hogy egyébként ez most ilyen nem kalkuláltan alakult így. Tehát ugye én minden évben veszek 2 jegyet. A Star Wars-ra. Ez egyébként konkrétan számított döntés, egy eredeti nyelvű 2D-s, meg egy IMAX. Mert ugye kell látni eredeti nyelven, és kell látni IMAX-ben. És akkor most jött mellé az, hogy a pólusban csináljunk egy vetítést, amit így a nézőimmel megyek, jó, akkor a pólusban csináljunk egy vetítést, amit a nézőimmel megyek. Abszolút adom, mert hogy meg tudjuk beszélni a nézőkkel, actually még fizetnek is érte, szóval, hogy így alapvetően ez egy ilyen win-win szituáció, és aztán így írt a partner cégem, hogy egy premier előtti vetítési lehetőség is lenne, hogy arra akarok-e menni, és hogy nyilván akarok, tehát nyilván, így, nyilván akarok, és így végeredményében, ráadásul nem ütközött ugye egyik nappal sem, megnézhetem az IMAX-es fixen magyar, igen, Star Wars esetében Magyarországon az IMAX-es fixen magyar. Szóval, hogy így alakult. És hogy én alapvetően nagyon szeretem a Star Wars, tehát nincs ez semmi baj. Megnéztem volna egyébként jövő év elejéig körülbelül 4-szer a filmet, mert hogy így szokott alakulni egyébként, tehát hogy még valószínűleg, amikor bátyám hazajön Oxfordból karácsonyra, valószínűleg vele a két ünnep között megnézzük. Szóval, hogy így... Az ünnep a Star Wars jegyében telik. Hát az nálam igen. Tehát, hogy Miki Egér ezt jól kitalálta egyébként. Igen, ezt nagyon erősen tolják. Mindegy, de én ugye ezeket nagyon szeretem, viszont hogy a halál se kalkulálta még. Tehát múlt hét elején, ha azt mondja nekem valaki, hogy én 4-szer fogom látni, ilyen Roxfordba. Roxford. Én is egyébként először Roxfordot értettem. Hát nem az, hogy Roxfordba, nem Oxfordba. Magdat küldtél már neki? Igen, varázslónak tanul így, 28 évesen behívták. Ó, hallod, én annyira tanulnék egyébként varázslónak, tehát én is király lenne, mint hallod. Szóval úgy mennék bent lakásos varázsló tanoncos iskolában. Hát tök fel lehet az élet, érted? Ilyen tűzlabdákat lősz, meg villámokat szórsz, meg repkedsz. Igen. Ebben a sorrendben. Ja. Na mindegy, szóval, hogy érted, ha így ezt mondja valaki, akkor így az így körbe röhögöm. De mondjuk azt is, aki 10 évvel ezelőtt azt mondja, hogy nagyokat fogok építeni pár ezer ember, ezer pár száz ember előtt. Hú, hallod, egyébként én is még nagyon morfondírozok a Silent Mary-n. Mert ez annyira megtetszett, az a Silent Mary készlet. Hát az ilyen 2300 darabos, de annyira király az a hajó, olyan jól néz ki. Most... Azt leszarom, hogy az Pirates of the Caribbean vagy nem. Annyira jól néz ki, és olyan királycápák vannak hozzá. Látod amúgy a filmen? Az újat nem. A többit igen. Egyébként a Pirates of the Caribbean-t én szeretem, mert olyan jó kis olyan kalózos, ilyen kis kalandfilm. Régen volt egy ilyen ifjúsági kalandfilm, a Kincskeresők, vagy valamilyen címe volt, így pár kisrác így egy ilyen lepusztult ház aljába talál egy térképet, és akkor így... Nagyon durva az a cápa, és akkor így... Megnéztem, mert én nem láttam meg a cápát, vagy nem tudom, fiam. Bocsik, megyek. És akkor így elmennek, ott találnak egy kincses térképet, és így ilyen régi ilyen járatokra találnak, és akkor végül egy ilyen kalóznak a kincsét keresik, és arra emlékszem, hogy van még benne egy ilyen nagyon torz emberke, aki aztán a végén a barátjuk lesz. De mindegy, tehát én szeretem az ilyen fantasy kalandfilmeket, meg az ilyen hasonló kaliberű ilyen sci-fit is. Tehát, hogy a Star Wars-t is egyébként így bírom, annak ellen, hogy nem vagyok nagy rajongója, de így maga a mese, a fantasy része az tetszik, tehát én ezeket így mindig szívesen megnézem. Én egyébként nagyon szeretem a Karib-tenger kalózait, az 1-2-3-at, talán még a 4-et is, az 5, az már nem kellett volna. Ja, de most azt egyébként abszolút megértem, hogy az egész széria így dramaturgiailag, így mint film, így nem feltétlenül a legminőségibb, de mint egy ilyen kalózos kalandmese, az másfél-két órára, az nekem egy abszolút beleférős. De én mondom, én nem vagyok egy nagy moziba járós, meg egy nagy filmfogyasztó. Tehát ezt én kb. Az ellentetje vagyok így ennek a kultúrának. Tehát én néha-néha bekeveredik elém egy film, azt megnézem, örülök neki, de nem tudom olyan szinten fogyasztani, mint mondjuk a játékokat. Viszont ezzel szemben lehet, hogy sok ember meg ránk néz úgy, mint az UFO-kra, hogy most hát mi bajod van neked a, mondj egy idei szarjátékot. Vagy ami nem annyira úgy sikerült. Mondjuk a Mass Effect Andromédával. Mi bajod van? Jó, nem akartam a Battlefrontot mondani, de jobb is, hogy te mondtad. Én mindig játszom azt a játékot, és ma húztam fel magam vele egyébként. Jobb is, hogy te mondtad. Mondjad! Mit játszottam a héten? Engedd ki! Mondd, hogy jó, ugye meséltem a múltkor, hogy az eddigi a játék szerint 31 órát játszottam a játékkal. Legyen... ugye... csak a fighter klasszom van felhúzva. Nem, az sincs felhúzva szuperre, tehát az sincs kimaxolva, csak fel van húzva a szintemhez mérten decentre. Tehát a három kártya, amit vihetsz magaddal, abból mind a három hármas szintű. Sőt, egyébként hozzá kell tenni, hogy a fighter klassz esetén vannak más hármas szintű kártyák is, mert kipróbálgattam, hogy melyik mit csinál. És akkor most gondoltam, hogy az elfogó vadászra is megcsinálom ezt. Csodás mesés elfogó vadász. Kipróbálom arra is. És egyszerűen nem volt elég crafting parcom, hogy befejezzem a három darab hármas szintű kártyát. Egy alapból nem volt szinte az elfogó vadászra, nem volt szinte egyáltalán kártyám. A alap, amit tudom, megkaptam a játéktól, ami azért nonsens, mert a játék eleje óta minden pontomat fighter pack-ekre költöm. Minden pontomat. Nem veszek hírókat, nem veszek semmi mást, csak fighter ládákat veszek. És annyira kevés fighter cuccot kapok belőle, hogy a gyalogságom közül van, ami már ki van maxolva szinte. Jó, nincs kimaxolva, nyilván nagyon messze vagyok attól, mert nem érdekel. Viszont az űrhajókat illetően nincs, alig volt, kettő darab alapkártyám volt, meg a, nem akarok hülyeséget mondani, tizenvalahány vagy 21 kártyából, ami van, de inkább 17 különböző kártya van mondjuk a fighterekre, és akkor abból mondjuk kettő volt egyes szinten. Ami azt jelenti, hogy le kellett craftolnom a kártyákat, és utána kellett elkezdeni upgrade-elni őket, és konkrétan úgy, hogy ez a második klassz, amit szeretnék a jelenlegi szintem szintjére hozni, tehát amit jelenleg maximum ki tudok craftolni, és már nem volt elég crafting parcom hozzá. Hát jó, hát én átérzem ezt, mert most a Hearthstone kiek kapcsán most megint jön a melyik kártyát craftoljuk le, meg ó, kéne még bontani, de nem fogok rá költeni, úgyhogy akkor marad a napi grind, meg a többi, úgyhogy így a... De most nem... panaszkodok, mert így is bőven sok paklit nyitottam. De ja. Egyébként én a Mass Effect 3 multiából ismerem ezt az érzést, így ott is ugyanezt a rendszert vezették be, tehát ott is voltak olyan lootboxok, amik fixen mondjuk fegyvereket adtak, jobbakat, meg olyanok, amik fixen spéci hősöket adtak nagyobb eséllyel. Szóval ja. Ijé, szeretünk. Nonsense egyébként. Na mindegy, igen. Apropó filmek, ha már itt tartunk. Abszolút felhúztam magam. Láttad az új Jurassic World trailert? Az a helyzet, hogy nem. Akkor most nincs miről beszélnünk. Azt tudom, hogy mindenki nagyon... illetve nem tudom elmondani, nem tudom megmondani azt, hogy láttam-e, mert láttam, szerintem, nem láttam, mi a rák ez? Jó, nem láttam. És most valamiért nincs hangja. Ami nyilván kiszi dolog. Nem láttam, viszont láttam, hogy mindenki szidja. Miért szidja mindenki? Ha már lila gőzöm sincs. Te nem szidod? Figyelj, én megnéztem, láttam film, dínók valamikor jövőre. A csaj valószínűleg nem fog magas sarkúban lesprintelni egy T-Rexet most már, úgyhogy fokkal hihetőbb. Hát nem tudom, most így kicsit furi a sztori, hogy az a sziget, ami eddig így tök jó volt, meg ráépítettek két parkot is így az elmúlt pár évtizedben, az most így szétesik. De hát most érted, tehát a Jurassic Park az is mindig egy ilyen könnyed, ilyen ifjúsági, dinós, családi film volt. Tehát nem volt olyan kifejezetten brutális sose. Voltak benne azért ilyen szaftosabb részek, de nem volt olyan kifejezetten hardcore. Hanem úgy mindig ott volt a kötelező kisgyerek, aki úgy oda keveredik valahova a szigetre. Meg a kötelező felnőtt, akit kisgyerek méretűre harap egy T-Rex. Igen, meg ott voltak mindig a kötelező ilyen rossz arcok, az első részben a Dennis Nedry, a második részben ott a vadászok voltak, a harmadik részben meg már nem is tudom mi volt, de az lett talán a leggyengébb az egészből. Itt az újban pedig megint a katonaság. Olyan, nagyon szerettem egyébként a harmadik részt, amikor kijött. Nekem semmi bajom nem volt egyébként a harmadik részben. Nagyon izgalmas volt számomra, meg ilyen tök különleges volt ez az a kupola, tudod, ahol a repülődinóknak kellett volna laknia. Na ja, de mondom, tehát én nekem mindig ez a rácsodálkozásom van a filmek nagy részéről, hogy jé, film, tehát nem, tehát ez innen keveredtünk ide, tehát én nem tudok olyan szemmel nézni a filmekre általában, mint a videójátékokra, mert nem nézek annyi filmet. De, tehát én a Jurassic Park részeket most így pont az új trailer kapcsán így elhatároztam, hogy ha majd egyszer meg lesz ebből is a trilógia, akkor így tök jó lenne beszerezni az összeset így DVD-n, vagy valahogy, ami így lejátszható, tehát hogy így legyen meg. Nekem az is jó, hogyha ilyen online videótékában, és most nem az E betűsre, hanem egy hivatalos videótékára gondolok. Egyébként tudtad, hogy a YouTube-on is fenn vannak csomó film, csak be kell fizetni filmenként 900 forintot, és akkor nézheted? Ezt nem tudtam, hogy én nem fizetek be egyszer 900 forintot azért, hogy itthon megnézek egy filmet. Én azt tudtam, hogy a Google-nek van egy filmtár, igen. Van egy filmtára, de ez ilyen Google Movie, vagy valami ilyen, megpróbálom neked megnézni. Valami neve van. Mert mondjuk Google Play-nek a Movies and TV nevű alkalmazása van, és ott lehet venni, és azt vettem észre, hogy ami filmek ott elérhetőek, azok elérhetőek YouTube-on is, úgyhogy valószínűleg a lejátszójuk az ugyanaz. Ja, hát valószínűleg így átmigrálták, vagy valahogy összekötötték. Igen, valószínűleg a lejátszójuk ugyanaz, mert hogy ezeket lehet elérni YouTube-on, ugye nekem itt egyébként elég sok filmem van, tehát hogy többek között a teljes Karib-tenger kalózai megvan ezen a felületen, ugyanis valamikor nagyon-nagyon régen, azt tudom, hogy még nem ment ez a podcast, azt hiszem. Elrontották a dolgokat. És egyben váltották az eurót és a forintot. Ó, az jó. Tehát, hogy konkrétan egyben váltották az eurót és a forintot, és a filmek ilyen erős 20 forintok körül voltak. Tehát egy ilyen 20 forint, maximum 60. Azt hiszem egy ilyen 500-600 forintból bevásároltam. Ó, egy halomfilmet. És akkor ez ilyen nagyon nem furán nézett ki, de hogy azóta se kérték soha vissza, de hogy ilyen olyan filmeket, amiket azóta se akartam ugye nyilvánvalóan megvenni dolgokat, de igen, tehát hogy így vannak ilyenek, hogy például ilyen 6 forintért vette itt az egyik kommentelő a Minecraftot, nem, ez honnan jött? Honnan a rákból jött a Minecraft? A Matrixot, és én meg ilyen, nem tudom, a teljes Star Wars 6 epizódot vettem meg összesen talán 200-ért, tehát hogy ilyen. És abszolút abszolút ilyeneken, mert ez többször előfordult. Tehát volt azóta olyan is, hogy konkrétan nem ilyen euróváltás para volt, de szintén valami para volt, és a filmek ilyen 120 forint körül voltak. És akkor ilyen, jó, mindegy. Tehát, hogy nekem igazából mindegy. Tehát, hogy érted, ha ennek így kell történnie, akkor ennek így kell történnie. És én mindig ilyen hiperolcsón bevásárolok a filmekből, és aztán így nézem őket. Azt hiszem egyébként a izé is megvan. A Rogue One is megvan, mert azt is... Rogue One a Star Wars Story. Nekem egy igen, bajom van vele. Azt is valamilyen hiperolcsón vettem, mert éppen beleszaladtam. Én tudom, én ezekbe beleszaladok, nem egyszerűen. Viktor a valuta csaló. De nem én tehetek róla, hogy ők azt elszúrják. Jó, hát persze, persze, én is ezt mondanám. Élek a lehetőség. Ez ugyanaz, mint a régen ez az elképesztő dolog, hogy Brazíliából nézve a Steam-en minden fel annyiba került. Hű, jó, hogy mondod a Steam-et. Neked ugye nincs kurátorcsoportod. Nincs. Menjetek Csonti kurátorcsoportjába. Menjetek, igen, egyébként, mert nagyon fasza lesz. Mert most kiraktak már admin oldalra egy update-et, amit már hónapok óta itt tízelnek, és nagyon jó. Gondolkozom rajta mindig, hogy csináljak, és aztán mindig, amikor így mondod, és aztán így véget ér a stream, és így elfelejtem. elfelejtem az egészet, úgyhogy... Na várj, de most megpróbálom bevágni, hogy hogy néz ki az én felületemről a cucc. A lényeg, hogy most már így tényleg össze lehet kötni így a Twitch, Twitter, Facebook, YouTube profiloddal, és akkor így frankon hitelesen mutatja az ottani statisztikádat, mármint, hogy a követő számot, meg van link. Tehát, hogy ez már így össze van akkor rendesen kapcsolva. A következő, hogy az egyes ajánlások mellé, ha linkelsz oldalt vagy videót, akkor azt így egy az egybe berakja. Aha. Mint például itt, és ez például nem volt, és ez baromi hasznos. És ez olyannyira hasznos, hogy én a jövő évben erre egy külön YouTube projektet akarok így építeni, hogy így ilyen kis mini videókat készítek rá, és talán még a YouTube követő táboromnak is tetszeni fog, nem tudom. De majd így szeretnék egy ilyen nem kis... Nem tudom, de nem is érdekel. Hát egyébként, ja. Most már tényleg, tehát a YouTube idén annyira így, tehát így kifordult önmagából az én szemszögömből, hogy már így pont leszarom, hogy mi jó, meg mi nem. Ezt meg akarom csinálni, mert így kedvem van hozzá, meg így úgy gondolom, hogy ez hasznos, aztán utána. Ha nem tetszik, neki nem tetszik. Egyébként pont a héten raktak ki egy ilyen magyarázkodó videót, hogy az algoritmus nem gonosz. Ez konkrétan a YouTube rakta ki az saját csatornájára. Az viszont a Rewind videó olyan rossz lett, mint a bűn. Ó, Istenem! Na majd arról, hogy mindjárt nem, beszélünk. Nem tudtam végignézni. Én végignéztem és fájt. Én így kezdtem azt érezni, zsír, mégiscsak végig, mert hogy féltem az elején, hogy nem fogom tudni végignézni. De zsír, izé, mégiscsak végig tudom nézni, pedig egyébként elég borzalmas, de végül is mindegy. És aztán tudod, így levittem a kurzort. Megláttam, hogy a felénél tartunk, és mondta, hogy aha, bye! És így ennyi. Jobban is tetted. Na, szóval így kirakja a videókat így az ajánlások mellé, ami már nagyon-nagyon király dolog. És ez még nem minden. Lehet listákat készíteni, tehát hogy ilyen bárhogy összeválogathatod az ajánlásaidat, mit tudom én, a kedvenc játékaim, 2016-ban a kedvenc játékaim, azok az Early Access játékok, amiket utáltam, azok az Early Access játékok, amiket úgy gondoltam, hogy nem fejeznek be soha, de aztán befejeztek. Tehát bármi alapján ilyen listákat állíthatsz össze, és azok így tök jól így megjelennek a felületen, amit egyébként ilyen kis modulokba tudsz ilyen hikamat módon editálni, tehát hogy azt szabhatod meg, hogy mondjuk ez a nagy ajánló modul, ez hol jelenjen meg, aha, a listák hol jelenjenek meg, hány lista és mely listák jelenjenek meg, milyen formában, tehát hogy így sorba, vagy pedig ilyen random rácsnézetbe, és akkor így random válogatja össze benne a játékokat. Akkor ami még újítás, az az admin oldalról pedig, hogy beaktiválták ezt a keymailer funkciót, ami azt eredményezi, hogy konkrétan a Steamet használó fejlesztők azok tudnak a kurátoroknak játékokat küldeni a Steamen keresztül. Aha. Na most ez nálam azt eredményezte, hogy ez konkrétan így péntek magasságába aktivizálódott, és már 26 játék várakozik ott rám. A 26-ból 24-ről itt hallottam először. Azt mondanom sem kell. És ebből a, tehát hogy ezek olyanok, hogy így közben így azért szeretnéd őket megnézegetni, vagy nem olyanok, hát, hogy szeretnéd figyelj, őket? Most mondok egy-két címet. Galactic Missile Defense. Ez mondjuk még első ránézésre még úgy normálisabbnak tűnik. Hát a címe alapján viszont nem. Gear Guns Tank Offensive. Ez is így a kép, a képek jól néznek. És ezt nézők küldik, vagy a játék? Nem, ezt konkrétan a készítők. Steamen keresztül. Első találat a Galactic Missile Defense-re, YouTube-on. Mondjuk elírtam Fefenznek, de mindegy. A Galactic Missile Defense not actually very fun. Igen, egyébként, tehát, hogy így inkább a rosszabb játékok találnak be első körben. Vannak tippeim, hogy miért. Akkor Exoplanet. Ezt egy telefonos játéknak el tudnám képzelni. Pixel Gradiator. Hú, ez új. Ezt még nem láttam, ezt ma küldték. Grass Cutter. Hard Game. És egy fűnyíró van ott konkrétan. Hát a címe alapján, na erre a Grass Cutter, Hard Game. A Hard Game az üzenet mellé, vagy a neve? Nem, ez az alcíme. Grass Cutter, fűnyíró. Ezt megnézzük. Belépés. Igen, én is azt csinálom. Várjál, most így nézem a Steamen keresztül. Mit tud ez? Hú, ez is egy telefonos játéknak tűnik. Még olyannyira is, hogy swipe-olgatnak. Fogadjunk, hogy ez van telefonra. Ez biztos, hogy van telefonra. Hát... azt hiszem, hogy a jövőre ez a trash game kategóriám, ez így bővülni fog, ha ez így tényleg... Mi? Ez ott... Ja jó, az egy, azt hittem, ez egy locsolócső. Jó. Első azt hittem, hogy ez valami figura egy ilyen pénisszel. De hát nincs. Vagy lehet, hogy csak eljövesz. Az a helyzet, hogy a trash game kategória egyébként... Szerintem abszolút deep helyén fear. Való. Deep Fear, na ez konkrétan, erről hallottam, tehát ez egy ilyen runner, csak itt nem futsz, hanem úszol cápák között, ilyen tangás lányokkal indokolatlanul. És hogyha hibázol... A tangás lányok sem indokolatlanak, Csonti, miről beszélsz? Jó, a tangáslányok nem, csak így ebben a játékban így nem egészen áll össze, tehát hogy azért vannak tangában, hogy így nye. És akkor ha meg nem vagy ügyes, akkor a cápák szétszednek. De mondom, tehát trash game kategória az jövőre szerintem így virágozni fog. Ezek szerint. Na mindegy, szóval ilyen játékok vannak itt a listába. Hát én nagyon remélem, hogy azért lesz egy kettő. Mi ez? Tehát VN, és konkrétan ez a játék, tehát dupla VN, arról szól, hogy... Incomprehensible Interface Erratic Puzzle Game. Tehát, hogy egy interfészen, tehát olyanon, ahol így IT cégeknél dolgozni szoktak, ilyen puzzle-öket kell megoldanod. Tehát azt kell dolgoznod, amit egy IT cégnél dolgoznál? Hát, tehát ezt így nem is értem, ezt nem tudom hova tenni, de nagyon pozitívak a visszajelzések. Hát mert csak a izékkel küldtek róla a visszajelzést, tudod, a fejlesztők. 57-90% fölötti pozitív értelkelés van rajta. Jó, mondom, tehát így 2018 az így trash game, tehát így... De mindegy, köszönöm Steam, hogy ezt így biztosítottad. Én abban bízok, hogy azért ez a kurátori csoport így majd így tovább növekszik, és esetleg majd ezen keresztül normálisabb játékokat is tudok majd így találni. Nagyjából. De hát érted, tehát ez is egy ilyen plusz csatorna, aminek én így örülök. És mondom, a trash game kategóriát azt így felvirágoztatják ezáltal. Hát vagy legalábbis a csatornádon, mert hogy ezek ugye eddig is léteztek, csak hála az énnek téged kikerült a dolog. Hát, ja. De most már nem. Most már nem, de ez meg megint az, hogy így időt kell ezekre kerítenem, meg lelki erőt, hogy leüljek ezekkel így szenvedni. De, hát leginkább lelki erőt. De az a jó ezekben a videókban, hogy ilyen abszolút low effort, és általában imádják őket, tehát így ez a megint ilyen abszurd az egész. De most már mondom, nem akarom a YouTube-ot megfejteni, meg megváltani, egyszerűen csak így kirakom, amit így gondolok. Na jó, szóval, hogy a kurátori update az így közeleg, és valószínűleg tartom, hogy még karácsony előtt így ki fogják tenni, vagy legkésőbb így szerintem januárban, hogy felhasználói oldalról is látszódik. Kinek csinálnék kurátori csoporton? Egyébként most így hozzáteszem, hogy a Steam így akarja megúszni, hogy konkrétan már annyi szar van a Steamen, hogy belefulladnak. Tehát, hogy... Az én gondolkozom, az erre tök jó egyébként csinálni például kurátori csoportot, mert hogy én most gondolkozom azon, hogy csinálni egy videót arra, hogy milyen játékok tetszettek a legjobban idén, vagy mikkel játszottam a legjobb többet, vagy ilyesmi. Uh-huh. És ezt is valószínűleg megkönnyíteném. Hát nekem már van egy ilyen listám, hogy Best of 2016, és akkor ott már így felsoroltam, hogy mik azok a játékok, amik 2016-ban jelentek meg, és nekem nagyon tetszettek, és jók is, tehát hogy így objektív szemmel is azt tudom mondani, hogy ezek a játékok jók, és érdemes velük játszani a 2016-os eresztésben, és akkor ezt megcsinálom, mit tudom én, 2013-ig, 4-ig visszamenőleg, és persze 2017-es is készül majd. Vannak még ilyen apró kis dolgok, hogy nem lehet a listákat rendezni, ha egyszer így megcsináltad őket, meg ilyen kis feature bugok, de azokat majd szerint remélem, hogy orvosolják. Hát valószínűleg pótolják. Közben egyébként a cseten finoman felhívták a figyelmet, hogy nem teljesen igaz, hogy nem játszottam semmivel a héten, mert játszottam méghozzá egy elképesztő Train Valley névre hallgató játékkal. Ezt te vágod? Persze, még tavaly, vagy mikor. Igen, még régebben játszottunk. Az a helyzet, hogy ezt a játékot nagyon nehéz stream közben játszani. Ja, mert ugye figyelni kell, meg gondolkodni rajta, és hogyha így beszélsz is, meg nézed a chatet. Konkrétan, valószínűleg én is, nem tudom, vagy fáradt voltam, vagy teljesen kirázódtam a játékból, vagy csak én retardált fóka vagyok, mindegyik ugye opció nyilvánvalóan. Két órát streameltem, ez egy pálya volt. Ez konkrétan egy pálya volt, tele olyanokkal, hogy így tudod így, nem is igaz, hogy nem nézem a csetet, nézem a csetet, és ezzel a lendülettel ütközött egymásnak két vonat, de amikor annyi idő alatt, hogy így átpillantottam, és így, akkor nem kéne néznem a csetet. De akkor elhanyagolod őket, és egy szemét leszel. Igen, és ráadásul tényleg nem olyan, ami alatt így nagyon. Ja, de a Train Valley például az is egy tipikus olyan játék, hogy ilyen kicsi, aranyos, normálisan lehet, olcsos, hogy nem tudnék a létezéséről, igen. Tehát, hogy én azért bízom ebbe a Steam-es kurátori kulcs ajánlóba is, hogy innen is egy-két gyöngyszemet talán majd ki fogok tudni horkázni. Csak hát ugye ez olyan, mint a többi ilyen meló, hogy nagyon mélyen bele kell túrnod a szarkupac közepébe, hogy gyöngyszemeket találj, szóval... Igen, ez sem is abszolút így van. De nem baj, szóljon erről a következő év, én megpróbálkozom ezzel. Szóljon a szarkupac túrás! Ez az! Majd veszek egy tök jó ilyen gumikesztyűt hozzá. Majd nyomtatok rá logót is. Aztán branding. Aztán majd kigyárt gumikesztyűket, vagy hol szoktak? Van ilyen cég, ami ilyen gumikesztyűkről híres, vagy bármi? Valószínűleg valaki gyárt gumikesztyűket. Ezt viszonylag biztosan tudom állítani, hogy van olyan cég a világon, akik gyártanak az biztos. Meg cipőkészítőt is. De hogy nem tudom, hogy van-e. Van-e ilyesmi? A jó Beholder. Jaj, Beholder. Az is kapott egy DLC-t még az idén, azt hiszem, meg... Kapott. Ó, képzeld el, kaptam kulcsot a... Melyik az a barkácsoló Stardew Valley, ami TPS nézetű? My Time at Porsche. Én is. Igen, úgyhogy igen. Én szerdára terveztem abból egy streamet. Így kis... Miért? Content is érkezett bele? Azt hittem csak dobtak egy kulcsot. Nem, állítólag már van benne több content is az alfához, vagy a demóhoz képest, ami ugye letölthető ingyenesen Steamről jelenleg is. Tehát, hogy ahhoz képest már kapott új contentet. És akkor Early Access meg ilyen január környékére van tervezve. Viszont a Graveyard Keeper-t sajnos nem fogják idén kirakni, amit én nagyon szomorúan konstatáltam. De mondjuk nem baj, mert már így is így már széthavazódtam játékokkal. Meg volt még egy játék, amit nagyon vártam, és még így nem. Ja igen, a Frostpunk, illetve abból van verzióm, csak az Windows 10 kompatibilis kizárólag is. Úristen, majdnem előrendeltem a Sea of Thieves-t, és aztán így megláttam, hogy a Windows Store-ban van, és jó, ez a rossz! Én akkor ebből kibekkelnék, köszönöm! Hú, és ha már a szívásnál tartunk streamben, tegnap toltam egy 6 órás Twitch streamet, Hearthstone-t, és így akkora szopó ág volt, mint az állat. 6 órás, de jó Isten, hogy csinálod, hogy streamesz 6 órát családdal? Úgy, hogy a család átment anyósomékhoz, én most így exkuzáltam magam, mert így nem volt kedvem, meg nem voltam annyira jól, és akkor így itthon akartam maradni. Úgyhogy inkább 6 órát streameltél, mint egy pihenésként. Hát, levezetésként. De nem, egyébként így jó volt, szívtam, mint a torkosbors, de én sem gondoltam, hogy 6 óráit fogom húzni. Mi baj a Windows 10-zel? Alapvetően semmi bajunk nincs a Windows 10-zel, nekem személy szerint a Windows Store-ral és a Windows Store-ból vásárolt játékokkal van bajom. Tehát, hogy azokkal nagyon-nagyon durván van. Tehát, hogy azok ilyen combos, elképesztően combos helyet foglalnak le magukkal. Ja, hogy Csonti, te nem is Windows 10-et használsz. Nem, én még Windows 7-ecske vagyok, és ezért nem megy a Frostpunk egyébként. Sajnos, és még nem patchelték meg, hogy menjen nem Windows 10-en. Lol. Na, az a durva. Jó Isten, ennyire öregek vagyunk. Na mindegy, szóval én nekem meg személy szerint az izével van, a Windows Store-ral van bajom, mert ott nagyon furcsa dolgok történnek. Tehát, hogy itt ilyen rejtett mappák, 250 gigás rejtett mappákat szabálna az SSD-mről. Szóval igen, alapvetően ez a baj. Pedig mi a neve, amire épp beszéltünk? Frostpunk? Frostpunk, igen. Igen, na azt kifejezetten szeretném én is játszani. El tudja írni kéne nekik, hogy adjanak már. Még nincs meg? Azt mondtad, megvan. Azt mondtam, hogy megvan. Aha. Az a helyzet, hogy ezt lehet, hogy kevertem valamivel, de várjál. Frostpunk. Vagy lehet, hogy nem Frostpunk, csak én mondok hülyeségeket. A Frostpunk csak. Várjál. Mindjárt meg kell keresnem. Nem, én abból nem kaptam végül. De Frostpunk, jó, akkor jó. Az a neve, de hogy én nem tudom, most valószínűleg ott valamit félreértettünk valamelyikünk. Jó, mindegy, elvileg az is így most december, január környékére van tervezve, mármint hogy így early access-be vagy megjelenve kijöjjön, csak még konkrétan nekem már 2 hónapja itt figyel a kulcs, nem tudok vele játszani, mert nem indul el. És tervezel... Vagy be van aktiválva már? Be van aktiválva, igen. Akartam kérdezni, hogy és tervezel-e Windows 10-re aktiválni mostanában, mert hogy megvásárolnám a Frostpunk kulcsodat. Ja, de szerintem ha kérsz, akkor adnak. De valószínűleg ha kérek, akkor adnak, igen. Mert most megint szeretnék így több játékkal foglalkozni. Ugyanazok készítik, mint a This War of Mine-t, úgyhogy... És így emlékeztek rám. Tehát, hogy így írtam nekik, hogy így hello guys, Frostpunk, és akkor így hello, és akkor így nagyon örülünk, hogy megint itt vagy, és akkor így visszanéztem, és ugyanaz a PR-os csávó írt, aki még anno a This War of Mine-nal kapcsolatban. Cserébe a G2-vel, ők most ugyanez az ember küldött ki másodszor egy e-mailt, hogy csináljunk valamit együtt, meg csináljunk promóciót, meg fizetnek pénzt, és ez a múltkor annyit válaszoltam neki, hogy köszönöm, egyszerűen nem érdeklődöm a dolog iránt, és akkor erre így tudod így, oké, minden érthető, és akkor egy héten belül most megírtak még egyszer. Ja, van ilyen is. Hú, viszont amiről tudok mesélni, az a Spellforce 3. Adom már. Videót azt nem csináltam, mert helyette 6 óráig Hearthstone streameltem. Még nem. Twitchen streameltem belőle még múlt héten. Aha. Viszont én be fogom rakni mindjárt itt a Steam-es oldalát, mert ott azért vannak jó cuccok. És akkor azt így lássák az emberek szemmel. Mert az jó. Erre nem meséltem valamit múlt héten? Nem, azt meséltem, hogy... Hogy majd fogsz. Majd fogok, igen, aha, most. És akkor az úgy jó lesz remélhetőleg. Remélhetőleg. Remélhetőleg. Oké, okay, Spellforce 3. Na, szóval ez egy RTS kombinálva egy RPG-vel. És nagyon jól oldották meg a dolgot. Tehát úgy kell elképzelni, hogy elindulsz egy hőssel, öltöztetheted, szinteket lép, eloszthatod a skill pontjait, meg az attribúciós pontjait, tehát hogy erőllét, intelligencia, stb. Stb. Stb. És egyszer csak elkezdesz bázist építeni és sereget toborozni mellé. Aha. És az egész játék konkrétan annyira részletes, és szerintem nagyon jól néz ki. Ez persze szubjektív, de azt objektív megállapítottam, hogy így ennyire részletgazdag stratégiai, real-time stratégiai játékkal nem nagyon találkoztam még. Tehát, hogy a fák levele, a fűszálak, nagyon szépen néz ki a játék. Azért, mert általában stratégiai játékokban szerintem ez nem segít. nem segíted az élet. Na mindegy. Az életedet, hogyha nagyon részletes minden fűfa, vadvirág. Hát itt nagyon részletes. Na és maga a bázisépítés az abból áll, hogy folyamatosan menedzseled a munkásaid létszámát, mert ugyanis minden házat munkások építenek meg, és utána munkások dolgoznak benne. Aha. Ami egy ilyen véges erőforrás, és úgy tudod őket bővíteni, hogyha a főépületedet fejleszted, és ezzel párhuzamosan még újabb technológiák, vagy mint új épülettípusokat kioldasz. A pálya zónákból áll, vagy ilyen szektorokból, amiket el kell foglalnod. Alapesetben odamész az egyik hősöddel, akit ugye itt tudsz fejleszteni, és az felteker oda a közepére egy ilyen kis helyőrséget, amit aztán szintén fejleszthetsz. És akkor tied a zóna, és ugye akkor tudsz elfoglalni, hogyha a másiknak a helyőrségét befoglalod. És gondolom, a helyőrséget közelébe építhetsz, és akkor szépen a köré... Hát igazániból bárhova építhetsz, tehát aha, ez nincs megadva. Annyi, hogy a főbázis és a helyőrségek között a nyersanyagokat ténylegesen szállítják ilyen kis kocsikon, és ha mondjuk az egyik helyőrségben meg akarsz építeni valamit, ami mondjuk 10 fába kerül, akkor oda kell vinni a akkor oda kell vigyék a fát, és csak utána kezdik el, és utána ott is felhúzol egy ilyen kis gazdaságot, akkor onnan már ott is építeni fognak, viszont ahhoz kell egy kis idő, és ha útközben valaki berédeli a kis csacsifogatot, akkor nem jut oda a nyersanyag. Tehát lehet ilyet is csinálni benne. Na most, ami még így szerintem nagyon király, hogy a nyersanyagok azok végesek, tehát aha, az erdő elfogy, a bányát kibányásszák, meg van valami ilyen kis kék növény, a lenya, ami szintén elfogy. Tehát, hogy így be van határolva a játék. Nincs annyi fajta egység benne, viszont ha jól emlékszem, az egységeket lehet fejleszteni is idővel, tehát ilyen extra képességeket adni neki, és általában ugyanúgy megvan adva, hogy melyik egység minek a countere, tehát így ki is írja a játék, hogy ez jó a lovasok ellen, a lovasok úgy mindenki ellen jók, kivéve az ellen az egység ellen, aki jó a lovasok ellen, meg van egy ilyen ostrom. A hosszú lengyelsok általában. Igen, igen. Igen, ugye ezek áll. És gondolom szimmetrikus, tehát, hogy minden nép ugyanaz, ugyanolyan. Három faj van benne, az aha, emberek, orkok és elfek jelenleg. Igen, szimmetrikus, és ráadásul mindegyik fajnak van egy ilyen szuper egysége, amit egy ilyen oltárba történő nyersanyag pakolással idézhetsz meg, ami meg egy ilyen nagyon masszív cucc, és így gyakorlatilag le tudod vele rombolni az egész pályát, hogyha ügyes vagy. Ami még tetszett, hogy a hősöknek vannak aktív skilljeik, meg passzívok is, ilyen aurák, és ezeket folyamatosan használtad, és ilyen tök intuitívan oldották meg, tehát ilyen gyors billentyűk vannak ehhez, meg tudod így pozícionálni, hogy milyen alakzatba támadjanak, meg ilyen nagyon jó, tehát így nyomva tartod a jobb egérgombot, és akkor így kijelöli, hogy milyen pozícióban menjenek oda az egységek. Tehát így maga az interfész és a játék kezelése is szerintem nagyon jó. És hát mondom, gyönyörűen néz ki. Az nagyon fontos. Igen, én is azt nézem egyébként, hogy nagyon-nagyon szép. És tehát van egy single player kampány, aminek így az elején tartok, de állítólag olyan 30 plusz órás, most ezt nem tudom cáfolni, vagy megerősíteni jelenleg, de érzésem szerint azt ki fogja tölteni, és hát a multiplayer meg skirmish. És a single player az így értelmes single player, tehát van így story meg dolog, van, amik így van story olyannyira, hogy az egyik vagy csak főszereplő egy és akkor van nem, a van story olyannyira, hogy az első pályákat így bázisépítés nélkül tolod. Aha. És az egyik főszereplőnek a szinkron hangja kísértetiesen emlékeztet Geraldére a Witcherből. Ha nem ő egyenesen, tehát erről lehet, hogy érdemes lenne rákeresni, hogy már kerestem, csak akkor még nem jelent meg a játék, és nem írták a stáblistát, vagy csak én kerestem hülyén. Minden esetre eléggé minőséginek tűnik a játék, és nekem így tetszett, tehát, hogy amit játszom, és még fogok is vele játszani, úgyhogy én nem játszottam a korábbi Spellforce játékokkal, de tehát ez a harmadik rész, ezt így egész évben így figyelgettem, hogy hú, ez de jól néz ki, meg hogy így mennek, egységek, robbanás, varázslat, óriás egység, és de jól néz ki, tehát hogy így nekem ez így egy nagyon, nagyon pozitív élmény volt. Király, főleg, tehát, hogy azt mondtad a múltkori streamben, főleg úgy, hogy mostanában ugye RTS fronton nem állunk nagyon jól. Ja. Nyilván ingyenes lett a StarCraft, tehát hogy az sokat segít azoknak, akik szeretnek ilyen játékokat játszani, viszont nem állunk amúgy nagyon jól. Igen, de ez egyébként simán változhat még. Tehát én hiszek abban, hogy most ugye elmentünk a mobák irányába, meg most már ugye ez a Battle Royale játékmód az, ami nagyon viszont. Most a Battle Royale az, ami dominál, igen. De én úgy gondolom, hogy van egy ilyen ciklikusság ebben is, tehát, hogy voltak RTS-ek még a 90-es, vagy nem? Tehát, hogy az RTS ugye a 90-es évek elején indult a Dűnével, a Dűne 2-vel egészen pontosan. Aztán jött a Command & Conquer széria, aztán az EA azt tönkretette, de emellé még volt pár RTS, aztán most úgy átlényegült az egész a mobákba, de most meg így jönnek RTS-ek érdekes módon, és ezek így kifejezetten jók, és merítettek másoktól. Hát azért egy-egy RTS mindig is megjelent, tehát a mobák fénypontjában is megjelent egy-egy RTS-t, gondolj csak például Gúra. Meg most itt arra gondolok, hogy tényleg akik mondjuk megunták, vagy kiöregedtek ezekből a mobákból, szívesen visszatérnek mondjuk ezekhez a kicsit lassabb RTS-ekhez, és ha mondjuk ez így nagy volumenben jelentkezik, tehát mondjuk több gamer éri el azt az életkort, aha, vagy élethelyzetet, amikor így megint kedvet kap ahhoz, hogy nem 500-as APM-mel kell kattintani, meg quickscope-olni mindenfelé, mert a csapból is az oroszok snipe-olnak, meg kempelnek. Meg mindenki akkor nagyon gyors. Hanem ott van egy szép játék, egy történet mögé, bázist építesz, haladsz, progress, story, és aztán a végén leteszed, és így jól érezted magad. És a mellé egy minőségi játék. Tehát én hiszek abban, hogy van egy ilyen körforgás, hogy esetleg így újra életre kap, vagy erőre kaphat. Nem azt mondom, hogy ez lesz a mindentvívő. De még lehet. Egyelőre különböző spellekkel rendelkező Battle Royale-t nem láttunk, szóval ez majd még várat magára. Úristen, most részét bejelentett, vagy jelentettek be egy gyűrűkúrás kártyajátékot. És tudod, amikor így írsz, hogy de hát ez már 2 éve nem divat! Mert mindenki rájött, hogy nem lehet kártyajátékot meghonosítani Hearthstone mellett, mert hogy tudtam, már egy sem tartja magát olyan erősen, mint az. Most nemrég kipróbáltam a Yu-Gi-Oh-t Steamen, a Konami berakta Steamre. A Yu-Gi-Oh, mint kártyajáték, nagyon király. Én nagyon szeretem, nagyon élvezem. A probléma csak annyi, hogy a Konami csinálja. Igen. Olyan gusztustalan, arcba mászó, mindenféle vacakkal elhalmozott mobilapplikáció rip-off portot, mint ez, ritkán látni. Úgy a 3-4 féle különböző currency, ami egyszerre van, és valami pénz. Igen, van, nem. Tehát az első 10 percem elindítottam a játékot, azzal telt, hogy a különféle értesítési ablakokat zárogattam be, hogy ilyen currency, olyan currency, kaptál ennyi bónusz, belogoltál, király vagy, kapsz annyi bónuszt abból, meg dustot, meg diamondot, meg kártyalap, meg pakli, meg coin, meg izé, és akkor mondom, jó, játszani szeretnék, könyörgöm. Add ide a játékot! Én nagyon sajnálom, hogy ezt az első próbálkozásmat nem vettem fel, mert komolyan így majdnem már az asztalba vertem a fejem tőle, hogy így oké, mikor kezdhetek el játszani a nyomorult játékkal? És aztán így tehát annyira látszik rajta ez a gusztustalan mobil free-to-play üzlet, amit ráadásul a Konami visz, tehát a Konamiról beszélünk, ezt hangsúlyozom, tehát hogy így szépen, aranyosan, burkoltan, de úgy be akarnak vinni az erdőbe, hogy a végén azt se tud, hogy fiú vagy-e vagy lány, és inkább adsz nekik pénzt. Egyébként maga a játék... Csak hogy megmondják. Igen. A maga a játék, tehát a klasszikus Yu-Gi-Oh-s séma, annyival, hogy le van butítva a csatatér, tehát a, hogy hány lapot tehetsz ki. Eredetileg én még 2004 környékén játszottam a Yu-Gi-Oh-s játékokkal, ott három ilyen set volt. És én nem tudok, hogy a Yu-Gi-Oh-ról, úgyhogy mindent úgy magyaráz, mintha így olyan, hogy beszélnek. Az a lényeg, hogy abban 5 lényt tehettél ki egymás mellé egyszerre, ennyi volt a bordon a férőhely, és 5 spelt alájuk egyszerre. Na most ezt itt leredukálták 3-3-ra. Ott kezdődik a konamiság. A másik része a konamiságnak maga a port, tehát hogy így ezek képesek voltak a Steamre egy 720p-s verziót adni, amit ki se lehet normálisan rakni teljes képernyőre. Tehát ezek a nyomorultak egy mobil játékot, ami hát azért nem egy olyan nagy grafikai talány, nem voltak képesek felszkélelni legalább 1080p-s full screenre. Magasabb felbontásokról meg már ne is beszéljünk. Tehát hogyha valakinek van egy 4K-s monitora, az konkrétan így a sarokba játszhatja a játékot, így, és nem lehet kinagyítani konkrétan. De semmilyen config fájlok módosításával. Na, abban már nem mentem, abban már nem mentem neked, bele. Tehát például a Fallout 4 is, hogy kituszkold 21.9-re, az ilyen config fáj máson módosítgatás, meg ilyenek. Szóval, most csak így kitértünk a Yu-Gi-Oh-ra, így a Star Force kapcsán. Nem tudom, hogy jutottunk. Hát nem, kártya. Ja, kártya, igen. Én izét kezdtem el egyébként most játszani, valami Star Wars-os mobil játékot, és hát egy ilyen 2 órácska után én nem értettem meg egyértelműen, hogy hogy működik, meg milyen kredit, meg ilyenek, úgyhogy mondtam, hogy az ilyeset, az ilyeset. Mindjárt mondom, megkeresem, hogy... És akkor így tudod, így egy idő alatt így nem lett egyértelmű, mire való, meg így nem éreztem azt, hogy innen akarok vele játszani. Öpp, Star Wars Heroes, valami. Az. Igen. És tudod, így egy ideig így elnézgettem, izé, asszonypajtás öccse is játsza, meg Hunter is játsza, és jó, akkor kipróbálom. És tudod, így kipróbáltam, és akkor mindegy. Hát én arról a játékról annyit tudok, hogy a Total Biscuit így elmondta, hogy ő nagyon sok pénzt rakott bele, és nagyon megbánta utólag, meg már közben is bánta, de így nem bírt leállni vele. Hát, hogy tényleg olyan, mint egy ilyen rossz drog. És egyébként ráadásul ilyen teljesen érthetetlen a számomra az árazása. Tehát volt ilyen, mit tudom én, ilyen hero pack, és akkor nyilván ilyen sok hírót kapsz, meg mit tudom én, mert ráadásul itt nem is random nyitod a hírókat, hanem így az a hírókból, mit tudom én, 100 kártyát kell összegyűjteni ugyanabból a híróból, és akkor így, érted, így random dobhat az összes híróból kártyát, tehát ilyen teljesen kizártnak tűnik számomra, hogy az valaha összegyűjjön, és akkor egyébként luckból nyithatsz, meg ilyenek. Jó, nyilván mondom, nem mélyedtem el benne. És ilyen pakk, amiben fixen megkapod a nem tudom hány hírót, nem tudom, hogy ilyen pár hírót, és így 37 ezer forint. Yeah. Úgyhogy kiárasz be egy free-to-play játékba bármit 37 ezer forintra. Kell a cucc, mi? Kell a cucc, mi? A vizes érte. Amikor így meglátod, hogy és vannak ilyen normális free-to-play csomag áru dolgok, csomagok, meg ilyenek, de hogy azokban meg nincs fix dolog, amit kapsz, abban ilyen lootbox rendszerű dolog van, és akkor itt ez a... Jó, nagyon jó, köszönöm. Egyébként most nézem az EA-nek így a Star Wars rezüméje, Old Republic, Battlefront, ez a Galaxy Heroes, meg a Battlefront 2, és igazándiból egyik se valami hűde pozitív. Az Old Republic egyébként jó, azt nagyon-nagyon dicséri. Hunter, aki játszik vele, tehát úgy értve, hogy a sztorit. Tehát, hogy konkrétan a sztori részét az Old Republicnak, meg ő mondjuk még annó megvette, azt hiszem. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy nem free-to-play modellbe játsz, de hogy az Old Republic-nak a sztori részét, azt szerintem minden kasztal végigjátszotta többször. Tehát, hogy azt hogy alapvetően dicsérés. Az helyzet, én is erősen gondolkozom azon, hogy egyszer ki kéne próbálni ezt az Old Republic dolgot. Csak ugye engem így egy kicsit rémiszt az MMO alapból. Teljes joggal egyébként, tehát az így csak a fél életet kéri, és nem kevesebbet. Igen, tehát hogy én alapból egy kicsit tartok az MMO-któl. Úgyhogy emiatt így. Okay, ráadásul most nem tudom, hogy az Old Republicnak mekkora és milyen játékos bázisa van. A milyen alatt azt értem, hogy így a hangulata meg a közösség Aha. az milyen. De félek, hogy nem feltétlenül érné meg jobban investálódni bele. Mert hogy ugye nincs elég ember meg content se feltétlenül, hogy így eltartsa azt a content az van elvileg, tehát egy content az abszolút van, emberre nem tudom, tudja a rák. Meg mondom, jelenleg nem keresek egy MMO-t az életemben, hogy őszinte legyen. Ja, hát nekem is így World of Warcraft, aztán így kiegészítőkre így visszanézek, aztán így ennyi. Két hónap alatt így elhal, megunom, mert mint hogy az én részemről hal el a lelkesedés. Vagy bocs, bejön annyi mi, más játék, milyen játék? Róval van szó? World of Warcraft. Ja, WoW, aha. Abból is most jön majd az van. Új kiegészítő. Most mindenki a patch-eket várja, meg az update-eket, nem? Mert mint, hogy... Azt hiszem most jön ki, vagy most jött ki a legutolsó ilyen Legion patch, ahol konkrétan a story szempontjából egy igen fontos boss harc lesz. Konkrétan így az eddigi fő gonoszt lehet majd így leverni benne, vagy legyőzni. Aztán utána hova tovább, és akkor ezek után behoznak egy ilyen, hát ilyen PvP fókuszú új kieget, legalábbis ez van, ennek van beharangozva. Az engem személy szerint nem hozott annyira lázba. Hát azt gondolom, aki PvP-zik, azt igen. Tehát, hogyha PvP fókuszú, akkor nyilván azokat. Hát mármint úgy értem, hogy a story szempontjából, tehát eddig mindig az volt, hogy ott van az Ali, ott van a Horda, utálják egymást, mint a szart, de mindig ott van az a nagyon gonosz dolog, és azért így azért úgy összefognak, de közben azért ott vannak ilyen kis villongások, de alapvetően így összedolgoznak a nagy gonosz ellen. Na most, ha a nagy gonosz kimegy a képből, akkor most megint az van, mint a pandánál, hogy egymásnak esnek, és itt is most így a trailerből, ami egyébként nagyon király lett, ezt láttuk, hogy így gyakorlatilag hentelik egymást megint az Ali meg a Horda, úgyhogy már csak ezért is arra következtetek, hogy itt elsősorban a PvP lesz a hangsúly. Aztán gondolom, az Ali valami... meg a Horda, ők néha összefognak. Én ezt nem is tudtam, hogy ők csinálják dolgokat együtt. Azt hittem, hogyha valaki hordásként kezdte az életét, és soha nem játszhat az Alis barátaival. Ja, úgy nem, tehát a játékban nem, de nem. A Legionben már konkrétan megcsinálták, hogy van egy olyan speciális insta, vagy egy ilyen dungeon, ahol összeválogatnak külön egy Alis 20-as grupot, meg egy Hordás 20-as grupot, és ezek teljesen elkülönülve mennek egymástól, és egy ponton így látják egymást, hogy ott így az öli a bosszát, meg mi öljük a bosszunkat, de az mondjuk tök jó volt, de ez máshol így és nem. És csak így a háttérben így látod, és... Aha, hogy nem tudsz lemenni hozzájuk, vagy ha odamész, akkor meghal a karaktered, vagy valami, tehát hogy így nem tudsz beavatkozni. Vicces is lenne, de tehát szóval ez így tök jól nézett ki így a Legion elején, ez valami az egyik nyitóküldi volt, azt hiszem pont. De igen, tehát alapvetően így nincs közösködés, tehát ha alis vagy, akkor alis vagy, ha hordás vagy, akkor hordás vagy, és köpködtök egymásra. De ha jól tudom, hogy a World of Warcraft esetében ilyen probléma nincs, mert elegendő játékosuk van, de képzeld el, amikor így azért nem indul a meccs, mert keresi azokat a háttéremberek, akiket te nem is fogsz látni, csak majd ott vannak valahol a háttérben. Tehát ha valamin ki lehet tiltelni a retekbe, az valami ilyesmi lenne azért. Tehát, hogy, vagy legalábbis részemről az valami ilyesmi lenne. Vagy legalábbis szerintem. Ja, de mondom, tehát ez az összefogás így sztoriban van csak, meg hogy így vannak olyan NPC-k, akik így nem bántanak meg ilyesmi, de így... PvP az mindig is szerves része volt a World of Warcraftnak, és valószínűleg most erre ráerősítenek. Nekem az annyira nem pálya egyébként. Szóval, hogy egyszer voltam a Road to BlizzCon rendezvényem, és tudod, így láttam a World of Warcraft kompetitív... Ja igen, azt láttuk együtt. Kompetitív versenyt, és mikor jársz, hogy mi a retek? Mi? Aréznak a lelkeim. Hát tehát... ütik egymást, azt így vágom. Tehát hogy én értem, hogy ütik egymást, csak így wow. Nem, az 6-7 éve tök menő volt. Most már annyira nem. Hát ez... Az a felett már eljárt az idő picit. A WoW Arena felett. A csodálatos WoW Arena felett? Ja. Én mondjuk azt se szerettem sose, mert béna voltam benne. Tehát ez a... Tehát 8 évvel ezelőtt, vagy igen, kb. 8 évvel ezelőtt is már így menjél oda, gyorsan föl, üssed, CC, izé, és nem igaz, hogy izé, kikaptunk miatt, figyeljél már jobb a híleim, izé, hagyjatok, tehát így. És konkrétan azok az emberek, akik így tök jóban voltunk, még minden ilyen állattá változnak közben, és ez a szokásos ilyen harci szellem. Igen, jó, az egyébként vannak ilyen emberek, akikre eléggé hamar így úgymond így kiderül, hogy jó, akkor vele így nem is akarsz igazán játszani. Igen. Mert egy kicsit talán kompetitívebbek, mint kéne. Mint ahogy az egészséges volna. Jó, hát nem. Ilyenekkel nem szabad együtt játszani, és akkor az olyan békés és kellemes. Ja, és mindezt úgy csinálta, érted, hogy én voltam a guildmaster meg minden, tehát hogy a klámba kb. Így az... Attól, mert te vagy a guildmaster, nem lehet akármit megcsinálni. De érted, tehát hogy így rédek alatt így mondom a taktikát, meg mondom ki, mit, hova, merre, meddig csinál, és akkor érted, ilyen 20-30 ember ott így figyel, meg csinálja, amit kérek tőle a legjobb tudása szerint, és akkor így elmegyünk így ilyen arénára, és akkor így hirtelen így elkezd anyázódni meg minden egyéb. Mondom, hello, az egy játék. Olyan orszíz, mate, olyan orszíz, mizu. Hogy felvágták a nyelven. Meg amikor érted, van ott már egy ilyen összeszokott társaság, így rédelgettek, és akkor így megvan ugye a hangulat, tehát hogy így ez a megértő, ilyen elfogadó, barátságos hangulat, ez csak így jön egy új emberke, csatlakozik minden, ez csak így elkezdi ott osztani, hogy hát mi a jó ajánlat, nem tetszett, te hílet, te, és akkor így oké, akkor te most kimész. Hát mi az, hogyha kimegyek, és akkor jó, mondom, a klámból mész ki, nem a raidből, ott már kim vagy, tehát hogy az így felejtjük el. Ott már kim vagy, de hogy igen, a klámból igen. Is tetsz, ja. Vagy akkor figyelj, Karcsi, beszéljük meg, hogy most miért lépsz ki a klámból, jó? De miért? Nem akarod. De kilépsz a klámból. Nálunk volt régen párszor ilyen, a Joe az, aki ilyen nagyon békés és nagyon zen, ha velünk játszik. Valószínűleg egyébként is, tehát valószínűleg azért e-sportoló. És tudod, jött valaki a közegbe, aki mondjuk elkezdett így káromkodni, és akkor Joe egyszer csak így csendben, mit erre ilyesmit nem szoktunk. Ja. Hát meg amikor így emlékszem, az egyik klámtársunk az apjával együtt játszott. És akkor így Na, az vicces lehet. És akkor így Shermannek hívták a druidáját a srácnak, és akkor ott így rédelünk nagyba, és akkor így egyszer csak így elkezdett ott anyázni, és akkor így egyszer csak így megszólalt az apja. Sherman, azért úgy vegyél vissza. És így hallottad, hogy ez így kapja hátulról mindjárt a taslit, hanem nem moderálja magát. Azért vegyél vissza. Tehát így szép, hogy vegyél vissza. Így megszólalt az ember, aki általában így tök csöndben volt, meg így nem szólt semmit, egyszer csak ott így, fiam, vegyél vissza. Jó időszak volt. Az a baj, hogy már nem multizok nagyon semmit, és ilyenekkel nincsen tapasztalatom. Én multizok, és viszont egy nagyon limitált baráti társasággal. Ilyen abszolút limitált baráti társasággal szoktuk veretni, viszont azt annyira tudom élvezni, amikor így nevetgélünk, mit tudom én. Néha csináljuk azt, hogy a Discordon úgy... Hát ilyen public szobába ülünk be, ahova így tudod, így be tudnak ülni mellénk, és akkor lehet, hogy nincs nekik meg a játék, de tudunk így beszélgetni. Én ezeket úgy szerettem, olyan jó hangulatban telik, vagy olyan, igen. Ezek olyan jó hangulatban telnek. Apropó jó hangulat, most fog megjelen, vagy hát kijönni Early Access-ből a PUBG? Ha jól tudom. Kijön Early Access-ből? Ja, valamikor most december... Én azt mondom, hogy most jön Xboxra, azzal együtt ki is jön Early Access-ből. Mert most csináltak hozzá egy új pályát, ami egyébként elég királyul néz ki. Néztem már streameket, én még nem játszottam előtte soha. És elég királyul néz ki, és ugye elméletileg jön ki Xboxra, ugye? Holnap. Holnap. Akkor lehet, hogy holnap jelenik meg is a játék? Én nem sietnék a helyükben ennyire, hát csak nézzék meg a DayZ-t. Én lepődtem meg most, amivel kapcsolatban jöttek hírek, hogy jön ki Early Access-ből a Conan-es játék. Hű, az kijön Early Access-ből? Igen, mondom mikor. És játszik is mondom, vele valaki? Olvasom. Micsoda? És játszik is vele még valaki? Szerintem azért hozzá ki Early Access-ből. Conan Exile. Május 8-án jön ki. Hú, most nézem, azért itt elég durva content van. Valamint így a képek alapján. És... Ahogy nézem, nem is raktak bele még Early Access DLC-t se. De hogy amikor én utoljára láttam ezt a játékot videóban, vagy stream formátumban, vagy saját magam játszottam vele, akkor játszhatatlan volt meg. Tehát, hogy... Hát nem az, hogy játszhatatlan volt, hanem egy akkora grindfest volt az egész játék. Meg maga, ugye emlékszel, ez a rabszolga mechanika annyira... Hát ez nem működött rendesen. Annyira király koncepció, hogy tartsál rabszolgákat, csak aztán egyet így megkörnyékezni, hazahurcolni, jól lakatni, és utána mindennel... És nem jó semmire a végén, igen. Tehát, hogy így... Vagy szinte semmire. De nem tudom, hogy vissza egyébként, kéne nézni valamikor. Lehetséges, igen, vissza kéne nézni amúgy, de hogy lehetséges-e az, hogy azért húzzák ki ennyire hamar Early Access-ből, mert hogy el akarják engedni a kezét. Úgyhogy nem jött be nekik, mert tudtommal a Conan Exiles az egy nagyobb produkció. Tehát, hogy nem... Hát, ja. Maga egyébként a játéknak így a produkciós értéke az elég nagy, tehát így látszik, hogy nagyon sok munkát tettek mögé. De úgy értem, hogy ez egy nagyobb kiadónak a játéka, nem? Funcom. Funcom csinált olyanokat, mint a... Nem, egyezünk ki abba, hogy nem. Én nekem valamiért az volt az emlékképem, hogy ez volt a próbálkozása az Ark sikerének valami nagy játék. Ja. Az árkot akarták így meglovagolni, szerintem csak az... Igen, így nem. Meg akarták, de szerintem nem sikerült. A Conan Exiles egy dologról szerzett hírnevet, az pedig a realisztikus pénisz fizika. Igen, ez volt az egy, amire felkapták a... Ez volt az egyetlen selling pontja a játéknak, ami megmaradt. De így elnézve egyébként, lehet, hogy érdemes lenne futni vele egy kört, csak tényleg... Én arra emlékszem, hogy baromi sok órát kellett beletolni, és akkor még sehol se voltál kategória. Tehát, hogy ezt is vagy húszad magaddal játszod, és akkor haladsz benne rendesen. Vagy nem haladsz benne. Vagy nem. Tehát, de nekem, tehát így még akkor, amikor azért azt a kígyót megnézném a videóban, ahogyan átvágol így mindenen. Ja. A valóságban. Akkor, amikor még így kijött így év elején, és így Conan Exile láz volt pár hétig, én akkor még meghirdettem egy második, harmadik streambe, hogy akkor játszunk együtt. Egy. Azaz egy személy érkezett. És szép akkor úgy átértékeltem a dolgot. De maga egyébként a játék tehát tök szépen nézett ki, nem is volt annyira kerregős, mint az Ark az elején, tehát azt nem tudom, azt is lehet meg kéne nézni, hogy mennyit optimalizáltak rajta, kell-e hozzá még PAX teljes szerver kapacitása vagy sem, de sokkal kiforrottabbnak tűnt a Conan Exile, mint az Ark első formájában, csak hát ugye a balansz meg a content az volt, ami így kicsit hiányzott mögüle. Igen, az volt a nem annyira cool. Bár mondjuk lehet, hogy egy kis saját szerver hakszolással azt is lehet ellensúlyozni, hogy mit tudom én, mindent gyorsabban születelsz, meg gyorsabban építesz, meg minden. Jó, vannak ilyen szorzó szerverek, és bevallom őszintén, ha valaha játszani fogok Arkot, akkor a szorzó szerveren lesz, mert ain't nobody get time for that, hogy 8 órát imádkozzak egy valaminek. T-Rexhez, hogy megszelidüljön, ja. Igen. És közben fel kell neki hajtani a kaját. És az se egyszerű. Egyébként az Ark most fog kapni egy DLC-t. Még egyet? Ja, a... Nem Abomination, hanem milyen, Aberration, ez az. Uh-huh. Tehát, hogy most már nyíltan mindenféle szörnyűségeket lehet majd beszelidíteni. Tehát most már így elengedtük ezt a dino koncepciót, mert az már így nagyon old school. Most már ilyen fantasy szörnyek jönnek minden mennyiségbe, ahogy néztem. Pedig egyébként... annyira hajlamos vagyok rákapni ezekre a játékokra, és ehhez képest valahogy így az Arkra mégsem, vagy így nem is tudom. Hogy nem tudom, hogy miért nem. Amúgy tényleg egyáltalán nem tudom, hogy miért nem. Pedig lehetne építeni dolgokat benne, egy csomót. Az a baj, hogy ez a játék arra van kitalálva, hogy sokat magaddal együtt játszad. Még ezzel sem lenne feltétlenül baj, mert hogy valószínűleg biztos, hogy meg tudnám oldani, hogy legyen játékos és csapat. Nagyon sok időt tegyél bele. Na ez az, amivel inkább baj van valószínűleg. Tehát, hogy ez erre a kettő dologra van ráépítve, és ha neked az egyik hiányzik, akkor már nem ugyanazt az élményt kapod a játéktól, mint az, aki mondjuk éppen a középiskolás évei vége felé, vagy az egyetemi éveiben tart, és így hát úgy ráér ilyesmire. Majd középiskolában végre értem ilyesmikre. Nem kellett a végéig elmenni. Ó, meg egyébként most kezdődött az első event a Battlefront 2-höz. És akkor erről majd beszéljünk jövő héten. Vannak eventek? Hát az ilyen DLC, tudod, csak nem fizetős, ilyen plusz content. Most a izéhez, a Last Jedi-hoz, ugye? Jó, hát az annyira tetszett az a kifogás, hogy hát azért nem rakunk bele kozmetikai extrákat, mert hogy néz neki egy pink Darth Vader, meg mit tudom én micsoda, és akkor, mert hogy az ugye nem kánon, meg így a kánon, meg a kánon az a szent és értetetlen, de azért a multiba lazán odaraknak egy Rey mellé egy Darth Mault, meg ilyenek, tehát hogy akkor a kánon nem sérült. Tehát, hogy a maga a karakterek szerintem az, amire a Disney nagyon figyelt, ez a karakterek, egyébként nekem is nagyon-nagyon fura az, hogy a hírók ott lehetnek ilyen nagyon hülye időpontokban, tehát hogy Boba Fett a droidok oldalán, klónháború, de akkor legalább csinálnak meg Jango Fettnek, tudod, aki mondjuk meghalt, szóval ő meg már addigra halott, szóval hogy az egész ilyen nagyon suta alapvetően, ez egy nagyon-nagyon suta, viszont... De hát érted, most Darth Vadernek miért ne lehetne akkor feloldani egy Anakin Skywalker skint? Tehát ugyanazok a skillek, csak Anakin skinnel, érted? Mert Darth Vader egészen más skill tree-vel dolgozik, mint Luke Skywalker. Mert hogy egészen más, hogy harcol, egészen más a stílusa. De... ugye abból adódóan, hogy a ruhája korlátozza a mozgásában. Nagyon Oké. erősen korlátozza a mozgásában, ezért ez két teljesen külön karakter. Miért nem lehet behozni Anakint is? Tehát megcsinálni, fogni így a fejlesztők, nem átszkinezni, hanem megcsinálni Anakint. Jó, hát abban már nem menjünk bele. Tehát, hogy ez lenne megoldás. Az nem lenne megoldás, hogy átszkinezzük egy az egyben, mert most ha ki kell gondolkozni, hogy kiket lehetne átszkinezni, az nyilván Jango Fett, Boba Fett, teljesen más harcstílus. Hát a Luke Skywalkert is át lehet azért skinnezni itt-ott. A Luke Skywalker, igen, ő így se úgy se fog megjelenni a klónháborúk idején. De úgy értem, hogy ne az legyen, hogy konkrétan erőt veszel a lootboxokból, hanem skinneket, és akkor így meg lehetne ám oldani azt, hogy kozmetikai extrákat is. Szerintem nem eléggé. Tehát, hogy nem lenne elég vonzó, nem lenne, nincs elég mozgástere szerint. Tehát én sem gondolom azt, hogy nagyon-nagyon sok skint lehetne kiadni a dolgokhoz, mert ugye nem nagyon szabad elmozdulni, hogy csak ilyen minimális ilyen festések, meg ilyeneket lehet körülbelül, és szerintem azok nem eléggé különbözőek, mint például az Overwatch esetén, League of Legends esetén, tehát azok a játékok esetén, ahol a skinek elképesztően nagy húzóerők. Én szerintem tényleg nem lehetne úgy összerakni ebben a játékban. Tehát, hogy ezt azért ennél jobban át kell gondolni, de ettől függetlenül nyilván ne erőket, meg ilyeneket. Hát, ja. Ért, benne van Luke a klónháborúk idején. Szerintem a hajója. Tehát szerintem Luke Skywalker X-árnyúj elérhető klónháborús küldetések esetén is. Akkor összerakták. Tehát, hogy hát nézd, azt tudom, hogy a Millennium Falcon mind a két verziója elérhető a klónháborús űrcsatás küldetésekben. Mert ugye a Millennium Falcon van egy... Han Solo Chewbacca kombó, meg van egy Rey Chewbacca kombó. Ja. Egyébként ezt hallottam valahol, hogy konkrétan a Star Wars-ban ilyen nagyon időtálló dolgokat készítenek. Tehát, hogy így tök igen. Érdekes, hogy manapság mi egyre inkább afelé megyünk el, hogy két év után eldobhatod az okostelefonodat, meg gyakorlatilag használj mindent, aztán dob ki a kukába minél előbb, aztán vegyél újat, miközben ott meg van egy ilyen nagyon futurisztikus társadalom, és ott meg épp ellenkezőleg arra mennek rá, hogy időtálló dolgokat állítsanak. Ezt inkább rossznak mondanám, mint rosszul kidolgozottnak mondanám, igen. Tehát a Millennium Falcon az is már ilyen jó pár év tized idős ez a hajó, R2D2 lassan mostanra már a 100-ast veri lazán. Nem ők jó R2, nem, de hogy lassacskán veri, tehát hogy azért ilyen 60-70 éve már használatban van R2, és még mindig köszönjük szépen, nagyon jól van. A hajó dizájnokat, ha megnézed, azok pár ezer év alatt se változtak nagyon. Tehát amennyire az Old Republic kánon, nyilván valami nem kánon, de hogy az Old Republicban látható Hammerhead korvettek tértek vissza a Rogue One-ban, tehát hogy így az a helyzet egyébként, hogy ilyen nagyon fura a fejlődése a technikának amúgy, mert ilyen semmi fejlődés nem mutat ilyen nagyon-nagyon sokáig, és aztán hirtelen meg így valami tudott, tehát hogy ilyen, mit tudom én, így hirtelen megépítenek egy halálcsillagot, és így a halálcsillag után meg 30 évvel később meg már egy bolygót alakítanak fegyverré. Szóval, ja. Szóval ilyen nagyon-nagyon fura, és egyébként tény és való, hogy nagyon-nagyon időtállók. Tehát az, hogy tényleg a Falcon mondjuk mennyire idős már a végére, nem tudom pontosan, hát ezer éves. Az officially, értem. Igen, azért nem ezer éves ez a hajó. Honnan tudjuk? De hogy honnan van mondjuk kezdete a történetnek, meg mikortól gyártják egyáltalán. Mert ebből is lehetne egy simán egy ilyen spin-off movie, hogy mikor, hogyan készült a Falcon. Már az a helyzet egyébként, hogy a Falconnak a történetében egy nagyon erős spin-off movie alakulhatna ki. Története. Na várjál, története. És kiderülne, hogy a Falconnak a szívében van egy mesterséges intelligencia, és az mesélné el a történetet. Hát vagy csak követnénk. És így sose tudtunk eddig a létezéséről. Disney! Ötletek, remélem jegyzetelsz. Na várjál. Wikipédián kéne megnézni. Wikipédia. Nem vágod a Wikipédiát? Nem. Star Wars most már igen. Wikipédiának hívják. De jó. Millennium Falcon. Han Solo hajója. Jó, ha ez ezzel kezdődik, akkor mennék a nem magyar Wikipédiára így azonnal. Vagy például egy ilyen Yoda előzmény sztori. Új, ezt nagyon adnám. Nagyon adnám. Hossz, nem a hossz érdekel. Nem a modell érdekel. Mikor építették? Csillagidő. Közben azt nézem, hogy az Ark-nak a DLC-je holnap jön. Lol, micsoda idézítés. Úgyhogy még itt a decembert megnyomják játékokkal. Illetve 14-ére meg a THQ-sok egy survival játékot adnak majd ki. Hiszem valami valamilyen Silence. Mindjárt megkeresem. Úgyhogy itt még akadnak játékok decemberben, és általában mindig azt hallani, hogy december az már így az ilyen futottabb még kategória, meg akkor már nincs semmi használható. Azért jönnek itt dolgok. Na, amit találtam, nyilvánvalóan ez nem feltétlenül kánon, de lehet, hogy az. Rák se tudja, ugye ezek itt mindig mosódnak. Elméletileg 90 évvel megelőzi a Jedi visszatér után történteket. Tehát, hogy javában a Clone Wars előtt még... Hány év van ott? 20? Tehát még akkor is, Clone Wars idején már 70 éves volt ez a hajó. Hát... Jó rég készültették. Jelen volt a Coruscanti csatánál, a Coruscanti csata után, a Battle of Coruscant, ez nem tudom, megvan a harmadik részben, tudom, mikor elkezdődik. Aha. Akkor ott volt utána a Coruscanton, azt mondjuk, igen, ez látható is a filmben, illetve a Naboon is látható egyszer. És akkor ugye nyilván Lando Carlissian után kezdett el izgalmassá venni a története. Wow. Igen, tehát ugye a Star Warsban ilyen kifejezetten hosszú időtálló dolgok. És aztán ugye elméletileg a Force Awakens és a Jedi visszatér között is eltelt 30 év. Tehát egy... És közben csak egy antennát kellett rajta cserélni, úgyhogy egy sivatagi bolygón állt egyébként kint, rongyokkal letakarva. Egy olyan közegben, ami alapvetően megölt járműveket. Egy olyan közegben állt a hajó, nem tudom hány évet, azt ugye nem lehet pontosan tudni, hogy akkor hány évet élt, vagy állt. És hogy aztán meg pöcre beindították. Igen, ez nem ugyanez a technikai cucc, amit mi. Hát meg nem ugyanaz a mentalitás. Nem igazán. Mert most látok ez a... egy rajz tervezetet arra, hogy miért van a Falconnak az elején ez a két csáp, hogy ez ilyen konténereket tologat elméletileg. Mi a rák? Na mindegy. Szóval, ja, igen, ez... Hát ez egy fura dolog, na. Hát ja, mennyivel jobban néznénk ki, hogyha nem a bolygónk elemésztése, hanem a megtartása lenne a cél. Igen, hát igen. Most kérdés, hogy vajon, tehát hogy most ez egy dolog, hogy most nem is erre gyártunk, de hogyha erre fókuszálnánk, akkor vajon képesek lennénk-e gyártani valamit, ami kényelmesen csapkod ilyen 100, 110, 120 évet, amiből így x évet sivatagokban tölt, a maradékot a világűrben. Hát figyelj, hogyha a világot nem a profit mozgatná, akkor szerintem lenne rá mód. Nyilván egy bizonyos idő után csak így... Oh God. Csak ez kellene mondjuk egy világot fenyegető katasztrófa. És az, hogy az emberiség ne ölje meg magát ennek ennek hallattál. Igen. Tehát lehet, hogy már Millennium Falconokkal repkednénk. Hát az meglepne. Az nem az elévülés miatt nem repkedünk Millennium Falconokkal. De ja. Jó van, szorosan elbúcsúzunk. Vagy... Ja, hát az idő az viszont elreppent. Úgyhogy akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Ez ilyen karácsony előtti kis szendergős történet volt. Mit szólsz ahhoz, ha jövő héten kicsit átbeszéljük, hogy milyen bullshit dolgok történtek idén? Jó, az összesen? Mondjuk csak így a legérdekesebbeket. Csinálsz erre egy dogshit? A dogshit? Valamikor, ha van valami... Elméletileg az a Google Drive-os izé az még létezik, és én update-elgettem. Azt te töltögeted? Hát rendesen. Elküldöd újra a linket dogsinak. Aha, akkor majd átküldöm, és akkor onnan töltöget. Szemezgethetünk. Aha, ja, és akkor onnan tudunk szemezgetni. Így a legszaftosabb dolgokat így zárásként. Illetve te még gondolom, még picit majd mesélsz a Star Wars movie élményeidről. Még ugye, megígértem én is a nézőknek, hogy idén azért még spoilermentesen beszélünk róla. De igen. Valamennyit azért igen, nyilvánvalóan. Mire jövő héten találkozunk, addigra már négyszer láttam a filmet, valószínűleg kellőképpen felkészült. Elmélyült leszel. Sajnos egyébként ebből a háromszor nem eredeti nyelven, ami nagyon, nagyon szomorú. Ezért angolul kell majd beszélned róla. Csak hogy kompenzáljuk ezt valahogy. Kompenzáljuk. Na jól van, akkor jövő héten egy kis Star Wars, spoilermentesen, illetve 2017 gaming és YouTube bullshitjei várnak majd rátok, remélem, hogy tetszeni fog, és valószínűleg ez lesz 2017 utolsó Cubecast-je, mert utána karácsony, meg ünnepek, meg tudjátok ilyen dolgok. Ugye, és akkor családdal, meg dolgok. Ja, úgyhogy találkozunk még jövő héten. Addig is mindenkinek jó játékot. Sziasztok! Sziasztok!